Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De autoriteiten in de Gazastrook, geleid door Hamas, beschuldigen Israël ervan een groep Palestijnen te hebben aangevallen terwijl ze stonden te wachten op voedselhulp. Bij de aanval zouden 20 doden zijn gevallen en 150 gewonden. Het Israëlische leger bevestigt de aanval niet, maar laat wel weten onderzoek te doen naar de berichten. Volgens Al Jazeera zijn de gewonden naar het Al-Shifa ziekenhuis gebracht, waar ze vanwege een tekort aan bedden op de grond worden behandeld. De directeur van de CIA zal de komende dagen samen met de baas van de Israëlische Mossad en vertegenwoordigers van Qatar gesprekken voeren over een nieuwe gijzelaarsdeal. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Er zou ook gesproken worden over een staakt het vuren dat 2 maanden zou moeten duren. De Israëlische regering heeft niet bevestigd dat ze daarover nadenkt. Hamas zegt dat het de laatste gijzelaars alleen vrijlaat als Israël de oorlog helemaal staakt. Na 3 jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan niet meer vliegen. De helikopter heeft 72 vluchten op Mars gemaakt, veel meer dan de 5 die oorspronkelijk gepland stonden. Ook bleek Ingenuity 14 keer zo ver te kunnen vliegen als verwacht. Het was voor het eerst dat er vluchten werden gemaakt op een andere planeet. De NASA benadrukt dan ook dat de missie de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. De voetbalamateurs van Hercules zijn na de stunt vorige maand tegen Ajax nu zelf uitgeschakeld in het bekertoernooi. Ze hadden volop kansen tegen Cambuur, maar verloren na verlenging met 4-3. Cambuur staat nu in de kwartfinales tegen Vitesse. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 9. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen, met vooral aan de kust veel wind en kans op zware windstoten. Later breekt de zon door. Het koelt 's middags af tot 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Waarom het groeiende toerisme op Aruba voor deze activist een doorn in het oog is. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Goeienacht. Welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 26 januari. In dit programma neem ik je iedere week mee naar het Caribisch deel van ons koninkrijk met bijzondere gasten en mooie muziek. In deze winterse nacht zit hier bij mij in de studio Nigel Maduro, intersectioneel milieuactivist, kunstenaar en duurzaamheidsspecialist. Nigel werd vorig jaar in 1 klap bekend op Aruba nadat hij op de muren van een aantal hotels een graffiti-boodschap had achtergelaten met schreeuwende rode letters: No More Hotels. Hij ziet zijn geliefde eiland langzaam opgeslokt worden door het massatoerisme en de projectontwikkelaars die de natuur en het ecosysteem vernietigen. Nigel, fijn dat je er bent. Woe! Ik ben hier. Ik ben nog een beetje wakker. Ja? Ja? Super, ja. Ben even wennen, kan je je voorstellen. Hè? Ja. Zo laat nog naar Hilversum. Ja, ik moest die trein weer nemen, dus ik ben een beetje wel moe, maar ik ben hier. Je drinkt genoeg koffie vanavond? Nee, koffie niet. Ik ben echt sensitief aan cafeïne, dus geen koffie voor mij. Thee wel. Oké, nee, er zit ook cafeïne in. Ja. Hey Nigel, jij bent intersectioneel milieuactivist. Ja. Kunstenaar natuurlijk ook en duurzaamheidsspecialist. Wat betekent dat? Intersectioneel milieuactivist. Intersectioneel milieuactivist. Dus ik doe werk aan gewoon die milieu. Mm-hmm. Maar die milieu heeft ook wel te maken met inheemse mensen. Of gewoon die intersectioneel van mens en milieu. Dus daar ben ik een activist van. Mm-hmm. En ik wil meer aandacht geven aan die intersectionaliteit van ons milieu en hoe het geeft wel een effect op de mens. Dus eigenlijk verschillende kanten aan een verhaal willen laten zien. Ja, dus wat het effect voor het milieu is, maar ook voor de mensen. Ja, ja precies zo. Bepaalde handelingen. Ja. Hey, voor de mensen die Aruba niet echt kennen, wat is dat voor een eiland? Aruba, thuis. Mm-hmm. Dat is voor mij. Maar Aruba is een klein eiland in het zuid van de Caribische eilanden. In de Caribische Zee. op de noordkust van Venezuela. Mm-hmm. Zo'n 100.000 mensen wonen daar. En gewoon een super chill eiland. Mooie strand. Gewoon paradise. Ja, gewoon echt paradijs. Ja. Aruba is natuurlijk volledig afhankelijk van toerisme. Ja. Ja. Vrijwel iedereen werkt in hotels, restaurants, toeristische activiteiten. Maar dat is voor jou niet alleen maar feest, hè? Nee, niet echt. We zijn een beetje te afhankelijk aan toerisme en hotels. Dus Nou, straks gaan we daar uitgebreid over praten. Mm-hmm. Over het eiland waar jij geboren en getogen bent. Ja. Maar we vragen iedere week aan onze gasten om een Caribische held mee te nemen. Of na te denken over een Caribische held. Veel Caribische helden zijn ondergewaardeerd. Mm-hmm. Zijn vergeten inmiddels. En daar willen wij verandering in brengen. Ja. Wie is jouw Caribische held? Nou, mijn Caribische held is Andrés Tromp. We praten niet over hem genoeg in onze geschiedenis van Aruba. We krijgen geen les over Andrés Tromp. Andrés Tromp is eigenlijk een inheemse man van Aruba. Dat is een Caquetil. Hij had die eerste grootste opstand tegen koloniale Nederland in die tijd. En tegen die systeem van herendienst en gewoon discriminatie. Wat was dat, herendienst? Herendienst. Dus inheemse mensen hadden minder rechten dan Nederlanders. Dus toen ze kwamen, hadden we minder land. Gewoon oppervlakte van onze land. Mm-hmm. Of minder recht op gewoon agriculture of zo. Gewoon boerderij. Dus we kunnen niet hetzelfde manier als Nederlanders doen. Dus die gewoon manier van leven. Dus. Ja. Ja, we hadden meer beleiden. Niet zo goede beleiden. Dus gewoon. Ja, het beleid was niet zo goed. Nee, helemaal niet. Dus we hadden minder rechten. Ja, weet je wanneer hij leefde? Ja, dus Andrés Tromp deed deze opstand in 1795. Dus, 1795? Heel lang geleden, maar ja. Desalniettemin een inspiratiebron voor jou. Ja, hij was wel een, omdat hij had de eerste grootste opstand in Aruba. Dus ik werd wel geïnspireerd door mensen die gewoon tegen koloniale systemen gaan. Of opstanden starten in gewoon bijvoorbeeld Caribische eilanden. Dus, Is er een standbeeld van hem op Aruba? Nee, we hebben geen standbeeld. Hij staat in geen boeken of geen geschiedenisles. Dus niks. Oh, hoe heb jij hem dan gevonden? Gewoon door internet. Ik heb hem gevonden toen ik 20 was. Nu ben ik 28, dus 8 jaar geleden. Dus we kregen geen genoeg les over Andrés Tromp. Dan moet je zelf zoeken of in de bibliotheek gaan. Echt diep in onze archieven gaan. Of soms zijn wel oude inheemse mensen in Aruba die kennen hem wel. Gewoon onze orale geschiedenis. Maar we krijgen geen les erover, geschiedenisles. Onze mensen van politiek zeggen niks over Andrés Tromp. Dus het is echt. Waarom niet, denk je? Ja, een beetje. Ze schamen zich over onze geschiedenis. Onze geschiedenis is niet zo mooi. Het heeft wel gewoon bijvoorbeeld kolonialisme, slavernij, verleden, gewoon. Ja, die mensen waren gewoon doodgegaan door. Dus inheemse mensen waren gewoon doodgegaan door. Ja, alle effecten van kolonialisme. Dus ze praten niet zo wel over die tijden. Dus ze schamen zich. Ja, het is ook een pijnlijk verleden natuurlijk. Ja, precies. Dus Andrés Tromp is gewoon een held. En ook Virginia de Mentresia. En wie was dat dan? Virginia de Mentresia is een slaafgemaakte vrouw, Afro-Arubaanse vrouw. Mm-hmm. In 1860 deed zij haar eigen opstand tegen slaafhandelaars. Een vrouw? Ja. Dat hoor je ook niet vaak. Meestal zijn het mannen. Ja, precies. Maar deze vrouw was gewoon een slaafgemachte vrouw. Maar ze was een Thaisslavin. Ja, dus, een Thaisslavin. Dus ja, mensen praten over Virginia ook niet. Nee. Ja. Dus, toevallig weet ik wel dat er een boek over, haar is uitgekomen. Jawel, door Ida Doos volgens mij geschreven. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus langzamer gaan we meer over onze geschiedenis praten. Maar ja, stap voor stap. Ja, jij bent vannacht ook de DJ. Je hebt muziek meegenomen. Jawel. We gaan luisteren naar een lied van Voor. Aha, Voor. Voor. Ja. Waarom heb je dat liedje meegenomen? Die liedje had ik elke dag. Toen ik naar Aruba op vakantie was, had ik die liedje elke dag gewoon aan het spelen. Toen ik bij de strand was. Dus het is echt het klinkt als een paradise. Of echt. Super chill muziek met die drums. Gewoon eventjes luisteren. Terug naar huis. Super lezen. Ja, ja, ja. Mooi nummer. Ja. Je was, de luisteraar heeft het natuurlijk niet gezien, maar je was echt aan het viben hier. Jammen. Ja, jammen. Ja. Dus mooie herinneringen. Ja, supermooi. Gewoon paradise. Ja, mooi. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En in de studio praat ik met Nigel Maduro. Mm-hmm. Intersectioneel milieuactivist, kunstenaar en duurzaamheidsspecialist. En hij zet zich in om zijn eiland Aruba te beschermen tegen het uitdijende massatoerisme die de flora en fauna bedreigt. Nigel, jij bent geboren en getogen in Heems, Arubaan. Ja. Neem ons mee. Wat is Aruba? Wat is voor jou een mooie plek op het eiland? Ik heb wel veel mooie plekken op Aruba. Gewoon in de natuur. Sowieso in het natuur. Bij de stranden. Onze stranden zijn echt mooi. Blauwe aqua, water. En ook die witte strand. Dus we hebben wel een kleine... het is echt een local geheim. Dus het is een strand die heet Sasarawichi. En het heeft witte duinen, gewoon super groot, mooie duinen. En ik voel me echt zo spiritueel daar. Maar ook bijvoorbeeld in de Nationale Park. We hebben ook een plekje die heet Yamanota. Het is de hoogste berg op Aruba. Daar is ook mooi. Gewoon, je ziet heel Aruba. Zo. Ja? Ja. Je zegt spiritueel. Ja. Wat voel je dan als je daar bent? Gewoon, mijn voorouders. Gewoon die geest van mijn voorouders. Ze zijn daar met mij. Gewoon, ja. Ze waren altijd daar. Dus als ik daar ga, waren ze ook daar. Die hele tijd. Dus voor generaties. Ben je heel spiritueel opgevoed? Ja. Ja. Ja, gewoon meeste mensen op Aruba. Ja, meeste mensen zijn best wel spiritueel. Ja. Dus, ze hebben wel gewoon een soort van connection met hun voorouders. Of een soort van connection met het land. Dus Ja, precies. Ik ben echt een nuchtere... nuchtere gast als ik dit zo hoor. Wat houdt dat in, een band hebben met je voorouders? Ja, het is echt mooi. Omdat ze waren mij in een andere tijd. Gewoon in de geschiedenis, gewoon in het verleden. Ze waren mij, dus mijn moeder. Ik was mijn moeder. Mm-hmm. Ik was mijn voormoeder. Overgrootmoeder enzovoorts. Dus gewoon in een andere leeftijd was ik gewoon hun. Ja, dus je hebt een beetje hoe zeg je dat? Je bent in hun plaats, ben je er nu. Nu is het mijn beurt om gewoon voor Aruba te verzorgen. Dus, En die plekken waar je het over hebt, zijn die nog onveranderd gebleven? Zijn die nog, hoe zien die er nu uit? Ja, dus Yamanota zit wel in onze nationaal park. Dus het is echt beschermd. Sasarawichi, die strand daar, is ook beschermd. Maar niet zoveel, omdat ze rijden wel veel UTV's en ATV's daar. Dus die auto's voor toerisme. Die beschadigt wel die stranden daar. Maar ik heb ook een ander plekje daar in Aruba dat ik vind echt supermooi. Dit heet Tres Trapi. Dat betekent drie trapjes. Mm-hmm. En daar zit wel... veel schildpadjes. Oh. Gewoon echt supermooi. Supermooi. Groene, groene schildpadjes. En die water daar is ook super aqua. Het is echt mooi. Ja, ja. Dat is ook... ben je een grote dierenliefhebber? Ja. Ja. Ja. Ja. Wat voor dieren heb je eigenlijk op Aruba? Oh, veel. We hebben veel. We hebben wel schildpadden. Mm-hmm. Natuurlijk. Maar we hebben veel vogels ook. Gewoon die tropische vogels. We hebben wel ook... flamingo's. We hebben die famous Flamingo Beach van Aruba. Dus ik kan wel voorzoeken. Maar gewoon veel zeedieren. En ook mooie vogels. Ja, dus genoeg mm-hmm. om naar te mm-hmm. kijken als je er bent. Ja. Je bent geboren, getogen in Heems Arubaans. Vertel, hoe was je jeugd? Ja, dus mijn jeugd, het was gewoon een humble, zeg je. Strijden. Ja, precies. Ik was getogen in een lagere sociale economische klasse. Dus ja. Jullie hadden het niet heel breed. Nee, het is gewoon een soort van ghetto. Ja, maar het is gewoon superleuk. Omdat we waren wel met een grote, sterke communiteit in onze buurt. Dus voor mij was het echt super. Gewoon. Mijn buren waren gewoon mijn familie. Gewoon een extension van mijn familie. Dus ja, dus het was wel een beetje. Ja. Niet zo goed, maar toch hadden wij wel dingen die waren wel super goed. Bijvoorbeeld die communiteit. Ja, dus een stukje gemeenschapszin hadden jullie wel. Ja, precies. Precies. En je groeide op in een wat minder fijne buurt. Mm-hmm, mm-hmm. Wat maakte dat? Je noemde het een ghetto. Hoezo was het een ghetto? Omdat we hadden minder geld. Of ook meer criminaliteit daar. Of ook minder aandacht van onze overheid. Dus we waren gewoon een buurt van veel mensen van verschillende achtergronden. Meerderheid gewoon inheemse mensen. Omdat we noemen zo'n buurt Casa de Pueblo. Dat betekent gewoon huis van de bevolking. De bevolking zijn gewoon inheemse mensen. Dus we hadden wel criminaliteit daar. Maar ja, dat was gewoon omdat die omstandigheden daar waren een beetje niet zo goed. Ja. Ja. Wat een inheemse cultuur, wat houdt dat in? Of wat hield dat in op Aruba? Nou, onze inheemse cultuur is niet zo sterk meer. Omdat ze, door kolonialisme. We hadden alles verliezen. Door gewoon systematische beleiden of gewoon dingen die wel op onze cultuur trappen. Dus veel Arabanen zijn wel inheems. Dus ze hebben wel die bloedlijn. De bloedlijn van inheemse kaketio's. Maar hoe zeg ik dit? Ja, we hadden alles gewoon. Het is niet zo sterk meer. Nee, precies. Nee. Je hebt op je arm ook een inheemse tattoo. Oh ja, ja. Die inheemse tattoo. Waar is die camera? Waar is die camera? een inheemse tattoo. Die kan je vinden bij die rotstekening. Tekening in een van die grotten van Aruba in Fontijn. Oké. Okay. Ja. Zo fijn. Ja. En dus in de grotten. Ja. Hoe ziet die tattoo eruit? Want ik heb... Nee, het is echt een tribal tattoo, denk je. Het staat op mijn hand. Het heeft. Het lijkt als op een persoon. Gewoon met die. Die swirl. Je ziet echt bogen en puntjes. Met die bogen van de handen, ja. En het is dus een oud inheems. Ja, dit is het symbool van die kakadiomens. Dus, Mooi. Wat, je had het over de grotten. Zijn die grotten nog? In wat voor staat zijn die grotten nu? Nou, toen. Ik was terug naar Aruba gegaan in voor vakantie in augustus tot en met oktober. En een van mijn to-do-list was om naar die rotstekening te gaan zien. Maar sommige van die rotstekening hadden wel gewoon een paar. Ja, ze waren gekrast door toeristen. Gewoon, je ziet bijvoorbeeld Tiffany was hier of zo. dus is niet zo beschermd meer. Maar jammer genoeg. Is er een beveiliging daar of zo? Ik weet niet. Niet zo goed. Een paar rotstekeningen zijn wel beschermd. Dus ze hebben wel beveiliging, maar een paar van hun niet. En je ziet het wel. Het is echt. Best wel triest dat je ziet dat je gewoon geschiedenis, gewoon die rotstekening van je voorouders gewoon gekrast zijn. Dus het is niet dat zo. Dat mensen zo weinig respect hebben voor jou, jouw geschiedenis of voor je cultuur. Ja, precies dat. Ja. Ja. Ben je altijd al zo trots geweest op inheems zijn? Toen ik klein was, wist ik niet dat ik inheems was. Mm-hmm. Dus de meeste mensen van Aruba wisten niet dat. Ze zijn wel gewoon inheems. Dus maar toen ik na Nou, ik had wel in Nieuw-Zeeland gewoond. Mm-hmm. Voor 1 jaar. En daar had ik wel meer over mijn eigen inheemse identiteit geleerd. Omdat ik zag het bij andere inheemse mensen. Bijvoorbeeld de Maori's mm-hmm. in Nieuw-Zeeland. Ik dacht, oh, ze zijn inheems. Ze wonen op een eiland, een groot eiland. Maar ik woon op een klein eiland. Mijn voorouders zijn Arawaans. Ja. Hun voorouders zijn Arawaans. Dus ik ben inheems, toch? Mm-hmm. En daarna had ik meer erover geleerd, over mijn eigen inheemse identiteit. En meer over gewoon, ja, onze geschiedenis. En gewoon wat gebeurt met die, ja, kolonialisme bijvoorbeeld. Of slavernij het verleden. En, ja. Ja, maar nu ben ik echt super trots op mijn inheemse identiteit. Ja, want voor de luisteraar, Aruba is een mooie mix, hè, van mensen die van inheemse afkomst zijn. Ja. Maar ook van Afrikaanse afkomst. Ja. En Europees. Europese afkomst. Ik ben een mix. Ik ben een mix van Europees, inheems en West-Afrikaans. Ja. Dus de grootste percentage bevolking van Arubaanse mensen zijn gewoon een mix van alle drie. Ja. Het is onze geschiedenis. Gewoon Europees, inheems en West-Afrikaans. Dus maar ze schamen zich over hun inheems of West-Afrikaanse achtergrond. Ja. Dat vind ik best wel lastig. En, Ja, het is een beetje. Ja, dat krijg je met kolonialisme. Hè? Of althans, dat is een van de uitwassen. Ja. Nu ben je in Nederland. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, ik kwam hier eigenlijk eerst in 2016 om te studeren voor mijn bachelor's. Mm-hmm. Dus ik had een bachelor's van Human Resources gedaan. International Human Resource Management in Enschede. En daarna had ik gewoon een break. Een soort van, ik ga gewoon avontuur doen in Nieuw-Zeeland. Gewoon werken. En daarna werkte ik in Greenpeace. Mm-hmm. Voor 1 jaar. En daarna kwam ik terug naar Nederland om mijn bachelor's af te studeren. En had ik mijn scriptie gehaald, alles gehaald. En daarna werkte ik voor 1 jaar hier, anderhalf jaar. En daarna ging ik weer terug naar Zweden studeren voor mijn master's. Waar heb je gezeten? Waar van Zweden heb je gezeten? In Karlskrona in het zuiden. Oké. Okay. Ja, super, super chille, stille stad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Mooi? Ja, zo mooi. Zo mooi. Ja, ja. Dus ik had mijn Master's of Science in Strategic Leadership towards Sustainability. Dus duurzaamheidsleiderschap. Ja, dus. En daarna kwam ik terug naar Nederland. Gewoon voor een paar maanden. Gewoon 2 maanden. En daarna Aruba voor vakantie. En daarna kwam ik hier terug. Ah. Ja, dat is een hele verhaal, maar. Nee, maar vet. En heb je wel eens een heimwee naar Aruba? Heb je zoiets van? Natuurlijk. Elke dag. Elke dag. Elke dag dat ik niet bij Aruba ben, mm-hmm. mis ik Aruba. Gewoon. En nu wel meer, omdat het is winter. Dus ik krijg geen zon. Ik ben gewoon een persoon die moet zon hebben. Mm-hmm. Dus ik krijg geen zon. Het is koud. In Aruba is het gewoon 30 graden elke dag. Hele jaar. Dus je weet, ik mis Aruba. Gewoon onze cultuur, onze eten, gewoon alles. Ja, zou je daar op korte termijn weer kunnen wonen? Ja, ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Vorig jaar ging je in augustus terug naar Aruba. Voor mm-hmm. het eerst in 5 jaar. Ja. Wat trof je toen aan? Ja, het was mijn eerste keer daar sinds 5 jaar. Dus de laatste keer dat ik in Aruba was, mm-hmm. was in 2019 eigenlijk. Nee, ik lieg. 16. Ik kan niet rekenen doen, hoofdrekening. Nee, 2016, dus 5 jaar ongeveer. Mm-hmm. En daarna ging ik naar Aruba. Oké, ik was gewoon met de gedachte om terug gewoon naar natuur te gaan of bij het strand gaan. Maar ja, het is niet zo meer. Het is een beetje slechter geworden. Mm, hoezo? Ja, bijvoorbeeld, ik wou naar de strand te gaan om eventjes bij gewoon super chillen bij de beach. Maar ik zag een nieuwe hotel die daar staat, gewoon op. Plotseling gewoon een nieuwe hotel daar. Ik stond gewoon uit de grond verrezen. Ja, so, oh, oké, okay, dat was nooit daar. En ja, elke nieuwe dag daar, elke dag daar, ik had meer hotels gezien, meer condo's, meer van deze constructies. Ik was gewoon, oh, oké, okay, dit is echt gewoon, ja, alarming, zeg je maar. Gewoon, oh, oké, okay, dit is niet zo goed. Waar gaan we? Onze natuursgebied zijn gewoon niet meer daar. Toen ik klein was, hadden wij wel een natuursgebied in een plek in Aruba. Toen ik terug had naar Aruba gegaan, het was niet meer daar. Gewoon weggegaan. Omdat ze waren een nieuwe condo daar aan het ja, gewoon te bouwen. Dus ja, het is een beetje pijnlijk, maar gewoon, ja, ik zie Aruba gewoon, die verandering is niet zo goed. Nee. Ja. Is alles nog wel goed toegankelijk voor ja, jou als Arubaan? Kun je gewoon nog overal naartoe? Nee. Nee. Dus bijvoorbeeld, als ik naar een strand wil gaan in Aruba en er staat een hotel voor die strand. Ik moet door die hotel gaan om naar die strand te gaan. Maar sommige ja, gewoon security guards, ze staan wel daar. En ja, ze willen niet dat Arubanen door die hotels gaan. Dus het is een zone van private property. Maar ik wil gewoon naar mijn eigen strand gaan. Dus het is gewoon raar om gewoon, ja, die security guard deed zo gewoon, hey, je mag niet hier zijn. Je moet andere plaats gaan. Of ja, het is niet echt vrij toegankelijk. Ja, maar in onze wet zegt dat alle stranden zijn openbaar voor iedereen. Iedereen. Dus inclusief toeristen en Arubanen. Dus, en bewoners van Aruba. Dus gewoon, ja, het is echt raar. Ja, is het ook. Wat doet dat met jou? Dat je gewoon geweigerd wordt op een strand? Op je eigen eiland? Ah, ik werd boos. Ik werd heel boos. Ik niet. Doe dat niet bij mij. Nee, maar ja, het is gewoon een beetje pijnlijk. Omdat, waarom doe je zo? Ik ben van deze land. Dit is mijn eiland. Dus oké, dat is jouw private property, zeg je. Maar ik wil gewoon naar de strand gaan. Waarom doe je zo lastig? Om naar mijn eigen strand te gaan. Nee, niet met mij. Je mag dat niet met mij doen. Nee. Is er genoeg bewustzijn onder de bevolking van Aruba dat het groeiende toerisme eigenlijk ook vervelende kanten of slechte kanten heeft? Ze zijn wel bewust, maar ze zeggen niks. Of ze doen niks. Ze gaan gewoon met hun leven door. Of ze werken door. Omdat, oh, dat is een mug. Nee. Ja. Omdat, gewoon, ze gaan gewoon met hun leven door. Omdat de meeste mensen van Aruba werken in de hotel- en toerisme-industrie. Dus voor hun is het geen probleem. Ja, don't bite the hand that feeds you. Precies zo. Dus waarom ga ik klagen over mijn inkomen of zo? Like, dus, ja, ze zijn wel bewust. Ze weten dat we hebben een beetje te veel hotels en toeristen. Maar ze zeggen niks of ze doen niks. Ze gaan gewoon bijvoorbeeld business as usual. Ja, waarom vind je het de hoeveelheid hotels op Aruba zo'n probleem? Ja, het is echt een groot probleem in duurzaamheid. In duurzaamheid, gewoon in onze ecologische duurzaamheid en onze sociale duurzaamheid. Dus onze ecologische systemen, ja, gewoon als je een groot gebied van onze natuur, ja, wegkapt en daarna een grote condo daar zet, het is niet goed. Het gaat heter worden, omdat we hebben minder bomen. Of onze vogels hebben minder huizen. Gewoon, vogels leven gewoon in bomen, duh. Maar ook sociale problemen. Bijvoorbeeld, ja, het wordt gewoon echt duur daar. Omdat de meeste mensen komen in Aruba. En daarna, ja, ze betalen met gewoon dollars bijvoorbeeld. Of gewoon niet de lokale, gewoon, ja, geld. Currency. Gewoon. Maar het wordt duurder. En ook als meerdere hotels daar ze gaan daar meer hotels bouwen. De meeste Arubanen werken bijvoorbeeld als... gewoon een schoonmaakpersoon. Of iemand bij de frontdesk. Dus ze krijgen gewoon minimumloon. En werken 45 uren in een week om minimumloon in een dure eiland is niet sociale, is niet duurzaam in sociale aspecten. Dus er komen echt complexe problemen in onze eiland door deze hotels en door meer toeristen. Dus bijvoorbeeld, als we meer toeristen hebben, krijgen we meer beschadiging om onze gewoon natuursgebieden of meer UTV's of ATV's of meer problemen met onze rioleringssysteem. Dus gewoon is echt niet goed. Nee, het frustreert je. Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, zeg je, er wordt natuurlijk gezegd, hey, het brengt heel veel vooruitgang, toerisme, maar de mensen hebben er niet heel veel profijt van, want ze werken in lagere inkomensbanen, zoals de schoonmaak of de frontdesk. Ja. Daar hebben ze dus niet zo heel veel aan. Ja, ja. En ze kunnen gewoon geen managementpositie krijgen, omdat ze hebben geen in hun cv. Ze staan gewoon alleen schoonmaakpersoon of noem maar op. Maar het is gewoon die hiërarchie in die hotels. Die Arubanen zijn gewoon in de lage gedeelte van de hiërarchie. Dus het is gewoon niet zo. Het is een beetje dubbel. Ja, het is eigenlijk schijnwelvaart. Mm-hmm, ja, mm-hmm. Ja, precies. En toen begon je met online video's maken en berichten te plaatsen uit protest. Ja, ik was gewoon echt boos op die situatie. Omdat, onze stranden zijn echt... Een paar van onze stranden, die rioleringssysteem, zijn gewoon in connectie met die stranden. Dus het was gewoon vies. Sommige stranden waren gewoon vies geworden door onze rioleringssysteem. Die zijn gewoon overcapacity van die hotels. Dus het is echt niet zo goed. Dus ik was echt boos gewoon om online te posten over deze dingen. Maar ik voelde alsof niemand hoorde mij. Niemand hoorde je? Nee. Helemaal niet. En toen? Ja, ja, ik werd bozer en bozer. Dus heel boos. Toen kwam de rebel in jou naar boven. Ja, maar ik deed gewoon wel professionele dingen door. Maar dus bijvoorbeeld met staatslid te praten. Of klachten in te dienen bij onze ministers. Onze overheid. Maar geen reactie. Niks is veranderd. Dus dit was in begin van september. Mm-hmm. Geen reactie. Online werkte niet. Dus ik had een spijtbus. Een spijtbus gekocht voor ongeveer 6 euro of 5 euro. Ja. Gewoon een rode spijtbus. En ik begon gewoon rond te spijten. Gewoon normale hotels en land back. Ik wil mijn land terug. Ik wil dat we niet meer hotels krijgen. Omdat we kunnen niet meer. Onze capaciteit is echt... het is niet goed. Ja. Genoeg is genoeg. Ja, het is echt genoeg. Ja, dus... En hoeveel hotels heb je bespoten? Bijna allemaal. Bijna allemaal. Ja, het is gewoon... Met de auto. Je ging gewoon rondrijden en ging... Niet rondrijden. Niet rondrijden. Gewoon lopen. Oh! En 's nachts. Te voet? Ja. Zo. Ja, ik heb het wel gedaan. 's nachts. Gewoon niemand is wakker 's nachts op een woensdag. In Aruba. Dus voor mij was het echt super chill. Omdat het is echt stil buiten. Je hoorde alleen... gewoon bij alle hotels... Dat was ik. Ja. Ik was daar. Maar hoe hebben ze je gevonden dan? Dus het was... mensen posten meer van... Hey, er is nu graffiti hier. Of bijvoorbeeld... verschillende media hebben wel... Hey, we hebben een nieuwe graffiti hier of een graffiti daar. Dus mensen werden meer bewust van deze actie. En ze praten meer over de No More Tales. Dus het was een beetje echt... Ik heb het wel allemaal gedaan. Dus wat was je vraag nog een keer? Nee, mijn vraag is, hoe heeft de politie je gevonden? Want je hebt uiteindelijk vastgezeten. Okay, dus ze begon met die onderzoeksperiode. Dus ze moesten onderzoeken wie heeft dit gedaan. Mm. En ze hadden wel gewoon... Okay, misschien is het Nigel, omdat Nigel post wel gewoon echt te veel op Facebook op deze dingen. Dus hij post wel Noem Me Hotels op Facebook. Okay, misschien is het hem. Maar ze hebben geen harde bewijs dat het was ik. Dus ze kunnen niet gewoon niks aan mij doen. Maar ze hadden wel mijn familie geïntimideerd om informatie erover mij te krijgen. Ze hadden wel bij mijn oude huis in Aruba daar gegaan. En gewoon vragen in mijn buurt. Ken je Naji Maduro? Woont hij nog steeds hier? Ik woon niet daar. Dus voor mij was het gewoon raar. Okay, jullie zijn mij aan het zoeken, maar je kunnen mij niet vinden. Mm. Eén, en je kan geen hard bewijs vinden. Dus ik spijt gewoon door met die spijtbus. Dus ik heb mezelf wel bij die politie gegaan. Nadat die media hebben wel die schandaal van die graffiti's wel allemaal opgepakt. Ja. Dus de media heeft eigenlijk... En de media wist op een bepaald punt wel dat jij het was. Dus die heeft gezegd, je moet Nigel Maduro hebben. Nee, niet de media. Oh. Niet de media. Nee. Maar de politie wel. Maar die media hadden wel... Okay, er is een persoon, er is een crimineel die rondloopt... Die vandaliseert alle hotels rond Aruba. We moeten iets doen. En ja, ik had wel mijn werk gedaan. Ik had mensen meer bewust zijn over deze situatie. En het lukt. Ja, en toen ben je opgepakt. Ze hebben je gevonden. Nee. Ik was daar bij de politie zelf. Oh, natuurlijk. Je hebt jezelf aangegeven. Waarom heb je jezelf aangegeven? Omdat ik heb alles gedaan. Okay, ik deed het. Nu wat. Ik ben hier. Je zoekt mij, toch? Dus ik had wel bij die politie gegaan. Ik zeg tegen hen... Okay, jullie zoeken mij. Ik ben hier. Wat gaan we doen? Het was mij gewoon... Ja, dus ik was wel gewoon, accountability. Je nam je verantwoordelijkheid. Ja, want je dacht ik ben wel. Ja, precies zo. Dus ik deed het en ik weet dat ik deed het. En ik moest een efficiënt en effectieve manier om iedereen bewust te maken over deze situatie. Dus die spijtbus was echt een effectieve manier om dit te doen. Ja. Dus. Hoe kwam je erop, een spuitbus? Sorry, nog een keer? Hoe kwam je erop om een spuitbus te gebruiken? Ah, oké. Dus, een persoon op Aruba heeft het wel... één keer gedaan. Niet één keer, maar heeft het wel met die spuitbus rond te spuiten. Maar voor een andere soort protest. Dus hij was een vader in Aruba. Ik weet niet. Rishi Danis. En hij had Aruba Pedofiel geschreven, gewoon gespoten. Allemaal op kunstbeelden en zo, gewoon monumenten. Dat was echt agressiever. Maar ik had die inspiratie van hem. Omdat hij had een hele opstand of een hele protest gemaakt van die pedofilieprobleem in Aruba. Omdat we hebben wel een soort van grote probleem van pedofilie in Aruba ook. Dus en ik gewoon neem die inspiratie. Okay, hij had een protest gedaan. Een grote protest eigenlijk in Aruba in 2019 tot en met 2020. Over deze situatie. En daarna had ik wel die inspiratie gekregen van hem. Dus ik deed het meer strategisch. Ik deed die graffiti rond die gebieden waar het is meest meer bevolkt door toeristen en ja, gewoon Arabanen. Mm-hmm. Ja, dus het is meer strategisch en het werkt. Ja. Ja. Heb je als luisteraar een vraag voor Nigel? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Nigel, straks praten we verder, maar eerst muziek. Het volgende nummer dat je hebt gekozen is Honeypot. Feat White Mike, Living Easy. Living Easy, ja. Yeah, yeah. Vertel, waarom heb je die... Omdat als je naar Aruba gaat, je gewoon lived easy. Het is gewoon die gevoel van om een eiland op een eiland te wonen. En een honeypot is een lokale gewoon band. Die spelen goed muziek, dus ja. Yeah. Honeypot, ja. Yeah. En Living Easy, het was gewoon, neem ons mee... Je zit lekker in de auto. Ja, lekker in de auto, op bij de strand. Of gewoon met jouw maties te chillen. Dus ja, living easy. Living easy. Dat gaat even mis. Ik pak hem even erbij. Living easy. Mm-hmm. Even kijken waar hij is. Honeypot in the house. Ja, honeypot in the house. Honeypot. Yes. Nee? Ja, prachtig. Honeypot in the house. Trying with what you do, yeah. Life's short, don't give it up, live. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En in de studio praat ik met Nigel Maduro, intersectioneel milieuactivist, kunstenaar en duurzaamheidsspecialist. Hij vorig jaar met een ludieke graffiti-actie tegen de bouw van meer hotels op Aruba is hij in één klap bekendgemaakt. En hij wil de toekomst van Aruba en de natuur beschermen. Nigel, er werd in opiniestukken in Arubaanse media over jou gesproken alsof jij de Extinction Rebellion op Aruba zou gaan starten. Mm-hmm. Is dat ook zo? Ja, nee. Extinction Rebellion, ja, oké, ja. Maar ik wil meer gewoon systematische verandering hebben in Aruba. Gewoon, dit is gewoon niet alleen een protest, maar ik wil echt veranderingen, een duurzame ontwikkeling in Aruba. Dit is wat we doen nu is niet duurzaam. Dus ik wil een beetje meer van ontwikkelen in die gebied van gewoon minder hotels. Mm-hmm. Of niet meer, dat is de hele bedoeling. Niet meer hotels. En ook meer onze natuur te preserveren. En onze, wat van Aruba is. Waarom vind je dat zo belangrijk, dat stukje natuur? Waarom is dat zo belangrijk voor Aruba? Ja, omdat onze natuur is wat brengt die toerisme, toch? Dus mensen komen naar Aruba om die stad te zien, die natuurgebieden te zien. En als we dat niet hebben, dan krijgen we geen toeristen. Die toeristen klagen wel. Ze zeggen gewoon, oké, Aruba is echt veel veranderd toen ik hier eerst kwam, 20 jaar geleden. Nu is het gewoon niet. Het is een soort van mini Miami of zo. Dus ja, dus, we zijn een klein eiland. We moeten onze natuur gewoon preserveren, conserveren. Ja, conserveren. Toerisme is gegroeid. 11% meer toeristen dan voor corona. Maar het aantal mensen op Aruba dat naar de voedselbank gaat, is ook gegroeid. Hoe kan dat? Ja, die geld gaat naar de overheid, toch? Die overheid doet wel dingen met die geld. En die geld gaat niet per se naar de bevolking. Gewoon, een groot gedeelte blijft wel of in de overheid. Of United Nations heeft wel een rapport gedaan, een verslag. Die zegt dat 80% van die geld die in het Caribisch gebied wordt gemaakt, dus van toerisme, gaat buiten het Caribisch gebied. Dus 80%. Dus de rest van 20% van het geld van toerisme blijft in het Caribisch gebied. Maar we hebben wel een corrupte overheid. Dus die geld gaat niet per se naar die mensen van die lagere sociale klasse in Aruba. Dus daarom zijn mensen meer gewoon naar die voedselbank gegaan. Omdat ze krijgen niet genoeg geld. En Dus eigenlijk, er is heel veel geld op Aruba, gaat er in omloop. Mm-hmm. Maar niet in de zakken. Of het belandt niet bij de mensen die het hardst nodig hebben. Mm-hmm. Precies. Onze minister van Toerisme had gezegd dat 6 biljoen... denk ik. 6 biljoen florin, dus onze geld. Elk jaar van toerisme. Waar gaat die 6 biljoen? Niet naar de rest van de bevolking, toch? Nee. Dus er is iets misgegaan met die hele proces van waar die geld gaat. Waar gaan we meer investeren? Ja. Dus Maar je zegt natuurlijk no more hotels, maar is jouw protest niet meer gericht naar de overheid dan? Ja en nee. Omdat ze maken wel die proces, die beleiden, die wetten. Maar het is meer over die hele systeem. Onze overheid is een klein gedeelte van ons systeem. Onze hele systeem is gewoon niet meer duurzaam. Gewoon bijvoorbeeld, die manier van economie. Onze economie, we zijn te afhankelijk op hotels en toerisme. Te afhankelijk. We kunnen niet meer groeien. Dat is niet mogelijk meer. We kunnen niet meer groeien. We kunnen wel ontwikkelen, maar niet groeien. En dat is die ding dat mensen in Aruba of die overheid... het is echt iets misgegaan. Omdat ze denken dat... Oké, als we meer groeit, gaat Aruba meer ontwikkelen. Maar het is echt niet zo. Nee. Vanaf 28 februari is er een groot kunstproject van jou in Mama Rotterdam. Ja. 23 februari. Oh, 23 februari. 23 februari op vrijdag in Rotterdam, Mama. En dat gaat ook over het massatoerisme, hè? Ja, Aruba. Ja, precies. Dus het gaat over een mix van duurzaamheid. Gewoon wat ik heb gestudeerd. Kunst. Dus ik ga gewoon performance arts doen. Of conceptuele kunst doen. Of ook, je moet daar gaan. Dus, en ook een mix van activisme. Dus wat ik heb gedaan in Aruba. En hoe... meng ik dat met die kunst en met mijn achtergrond in duurzaamheid, wetenschap dus. Want jij bent kunstenaar, wat maak je allemaal? Mijn activisme is een soort van mijn kunst. Dus wat ik heb gedaan, die graffiti's, is kunst. Voor mij is het kunst. Als je naar bijvoorbeeld een andere locatie gaat, bijvoorbeeld een ander land. En je ziet een grote graffiti die zegt, women's rights of meer rechten aan inheemse mensen. Dat is voor mij, dat is kunst. Omdat iemand heeft hunzelf gewoon te uiten. Dus... voor mij, dat is een soort van kunst dat ik doe. En ik doe ook gewoon fotografische art met digitale kunst. Dus noem maar op. Ja, wat hoop je dat de kijker straks meeneemt? Meer bewustzijn van onze situatie en ook hun eigen stem te gebruiken om te adviseren voor Aruba en wat gebeurde in Aruba. Dus dat en ook gewoon die informatie aan andere mensen geven. Dus als je met een matie klets of zo. Weet je wat gebeurt in Aruba? Ja, Aruba heeft te veel toerisme of te veel hotels. Had je gehoord van die graffiti? Zo, dus gewoon meer bewustzijn van onze situatie. En ook een beetje drukte te geven om die systeem te veranderen. Ja, duidelijk. Jij je zit er inmiddels al een uur. Mm-hmm. Het eerste uur is al bijna voorbij. Woe, snel gegaan. Mm-hmm. Je blijft natuurlijk nog even een half uurtje zitten om luisteraarsvragen te beantwoorden. Mm-hmm. Voor die tijd luisteren we natuurlijk even naar het journaal. Mm-hmm. En daarna dan gaan we nog uitgebreid praten over wat je drijft. Mm-hmm. Waar je allemaal nog meer mee bezig bent. Mm-hmm. En wat je hoop is en je droom voor Aruba. Ja. Je bent natuurlijk als luisteraar vrij om te bellen. Een appje te sturen. Mm-hmm. En dat kan via 0800 1121 of de NPO Radio 1 app. Blijf vooral luisteren na het journaal. Want na het nieuws van 3 uur kun je zelf je vraag stellen in de uitzending. Aan Nigel Maduro. Yeah. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De autoriteiten in de Gazastrook, geleid door Hamas, beschuldigen Israël ervan een groep Palestijnen te hebben aangevallen terwijl ze stonden te wachten op voedselhulp. Bij de aanval zouden 20 doden zijn gevallen en 150 gewonden. Het Israëlische leger bevestigt de aanval niet, maar laat wel weten onderzoek te doen naar de berichten. Volgens Al Jazeera zijn de gewonden naar het Al-Shifa ziekenhuis gebracht, waar ze vanwege een tekort aan bedden op de grond worden behandeld. Een groot deel van de omstreden nieuwe Franse migratiewet gaat niet door. De Franse Constitutionele Raad heeft bepaald dat veel artikelen in strijd zijn met de grondwet. In het wetsvoorstel van de regering stond dat het parlement een kwotum voor migranten mag instellen en dat de mogelijkheden voor gezinshereniging worden beperkt. Ook moest de wet het voor de overheid makkelijker maken om ongewenste buitenlanders uit te zetten. De meeste afgekeurde artikelen had de regering van president Macron aan de wet toegevoegd op verzoek van de rechtse oppositie. De junta in Mali heeft het vredesverdrag met de Touareg-rebellen per direct opgezegd. Het verdrag werd in 2015 getekend na bemiddeling door de Verenigde Naties en Algerije. Toch bleef het onrustig in Mali, waar de Touaregs strijden voor een eigen staat. Ook zijn er jihadisten actief. Enkele jaren geleden greep het leger met steun van Russische huurlingen de macht in Mali. Dat leidde tot het vertrek van de VN-vredesmacht in het land en van Franse strijdkrachten die tegen jihadisten vochten. De militaire machthebbers zeggen nu dat het vredesverdrag met de Touareg niet meer houdbaar is, omdat partijen zich er niet aan houden. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 9. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen, met vooral aan de kust veel wind en kans op zware windstoten. Later breekt de zon door. Het koelt vanmiddag af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. Van Caribisch Netwerk. Bij ons in de studio is vannacht Nigel Maduro, milieuactivist, kunstenaar en duurzaamheidsspecialist. Mm-hmm. In het vorige uur hebben we uitgebreid gesproken over zijn graffiti-milieuactie op Aruba en zijn doel om mensen bewust te maken dat Aruba en de natuur de dupe wordt van massa-immigratie. Of massa-immigratie, massatoerisme. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Yes. Hey, we hebben natuurlijk uitgebreid gehad over je graffiti-actie. Maar wat zijn nou mogelijkheden of oplossingen voor de toekomst van het eiland? Ja, hebben wel oplossingen. Dus als we veel problemen hebben, kunnen we wel veel oplossingen ook hebben. Dus we kunnen ons beleiden beter maken om meer van onze natuur te conserveren. We kunnen ook natuurrechten implementeren in Aruba. Gewoon, we hebben geen natuurrechten. We kunnen ook die hotels te stoppen. Gewoon helemaal, omdat we verliezen veel plattegrond van het land. Dus gewoon echt te stoppen met die buitenlandse investering. Het is echt veel oplossingen. Maar dit is echt een complexe probleem. Omdat we moeten wel multidisciplinaire perspectieven hebben. En een oplossing hebben. Dus bijvoorbeeld wettelijk. Ook politiek. Ook bijvoorbeeld met agriculture ook. Gewoon een soort van dingen die gewoon allemaal die probleem gaat oplossen. Ja, je hebt, want je zei net natuurrechten, maar vorig jaar is er toch best wel wat gesproken over natuurrechten, dat die opgenomen moeten worden in de Arubaanse grondwet. Mm-hmm. Hoe staat het daarmee? Het is niet daar. nog steeds bezig, denk ik, maar ze hebben niks gedaan. Het is gewoon bijvoorbeeld, we gaan dit doen, maar wanneer? Ja. Hoe ga je dat doen? Is het in onze grondwet? Wanneer gaat het in onze grondwet zijn? Dus als het in onze grondwet, hebben onze natuur meer rechten, toch? Dus, en het is echt in onze grondwet, dus je kan niet die wet tegengaan. Zich te protesteren over die grondwet, omdat iedereen wil, toch? Natuurrechten. Het is echt Ja, het is echt dat is iets dat we nodig hebben in Aruba. Maar ja, we hebben niks gedaan. Het is niet daar. Onze minister van Natuur is het. Ja, ik denk dat hij bezig is, maar ik hoor niks. Ik hoorde niks van hem. Ik heb hem ook uitgenodigd om hey, heb je hulp nodig? Hij had mijn bericht niet gezien of wel gezien, maar niet beantwoord. Dus ja, dus we zijn nog steeds in het proces van deze natuursrechten in onze grondwet te implementeren. Maar ja. Er gebeurt niks. Nee, ja. Nee, het duurt lang. Ja, we hebben een appje van Bob. Hij stelt de vraag, want hij heeft zelf ook een tijdje gewoond op Santa Cruz. Leuk. Ja. En hij heeft zich enorm geërgerd aan de gestapelde stenen in Noord. Oeh, dat is ook een probleem. Ja. Ja, wat is dat? Gestapelde stenen, gewoon die toeristen gewoon stapelen stenen bij die noordkust van Aruba. Dus die noordkust heeft minder stranden, het is wel meer wind enzovoorts. Maar mensen wonen niet zoveel in de Noordkust. Omdat het een beetje, ja, gewoon rots of niet. Maar anyways. Maar mensen doet wel die stenen op elkaar. Maar het is gewoon niet goed voor onze ecosysteem. Omdat sommige kleine beestjes wonen onder die steentjes. Dus als je die op elkaar stakt bijvoorbeeld, waar gaan ze wonen? Dus ja, het is ook een ecologisch probleem als je dat doet. Dus, ja. En dus, vind je niet dat je daar ook iets aan zou moeten doen een keer? Ja, ja, sowieso. Gewoon daar alle stapel gewoon mezelf gewoon te schoppen. Nee. Ja, even serieus, gewoon ook in onze beleiden zeg dat, hey, je mag dat niet doen. Omdat in onze beleiden zeggen dat niet. Die instructeurs, die mensen die werken in de toerisme-industrie, bijvoorbeeld tourist tours, ze zeggen niks. Ze zeggen niks. Hey, je mag dat niet doen. Ze laten die toeristen daar wel met die steentjes gewoon op elkaar te stekken, maar ja, dat is niet goed. Dat is niet goed voor onze... Ze laten het maar gebeuren. Ja, ja, gewoon zo. Dus meer beleiden over deze. Ja. En er komt ook een vraag binnen. Hoe vind je dat Glimbert F. Cruz, zoon van Peticoat, als minister van Energia doet? Oké, hij is gewoon in die rol door nepotisme. Dus ja, wat is zijn achtergrond? Weet hij over sportsmanagement of zo? Nee. Weet hij over energie? Hij had een deal gemaakt met LNG om onze eiland te verbinden met gas en benzine voor 20 jaar. Dus hij weet niet zoveel over duurzaamheid. Hij is een beetje ouderwets. En ja, maar ja, hij probeerde wel, maar het lukt niet om duurzamer te zijn. Dus Glimbert, ja, ik zie je. Ik hoor je, maar heb je hulp nodig? Ik werk in de duurzaamheid. Heb je hulp nodig? Ik ben hier, dus ja, bel me eventjes of stuur me een bericht op Facebook. Doe iets. Gewoon, hey, waarom ga je een deal maken voor 20 jaar voor gas? Voor gewoon groen. Ik kan niet. Ja. Ga stuk. Maar het is, je bent geen fan van hem. Ik ken hem niet. Nee. Dus ik kan niet echt dat ik een. Dat is zijn beleid. Ja, maar zijn beleid is niet de duurzaamste. Dus ja. Dus het kan beter. Het kan heel beter. Maar ja, hij is daar in die rol door nepotisme. Ja, en dat is sowieso een doorn in het oog. Hè? Maar is er ook iets wat Nederland zou moeten doen? Ja, Nederland. Oké, dus we zijn in de Koninkrijk van Nederland. Dus ja, we hebben wel een partnerschap met elkaar. Aruba is semi-autonoom van Nederland, oké? We hebben een geschiedenis van, ja, kolonialisme. En ze kunnen wel gewoon ons een beetje helpen, omdat ze hebben wel, ja, een paar dingen met ons eiland gedaan in onze geschiedenis. Maar, oké, dus als ze bijvoorbeeld reparaties gaan doen, die geld gaat naar de overheid. Onze overheid is corrupt, dus Wat, dat is niet de oplossing. Dus het moet eigenlijk gewoon... Iedereen moet met elkaar zitten om een grotere oplossing te doen. Te bedenken. Omdat dit is echt een complexe probleem. Deze helemaal. We hebben die effecten van kolonialisme en neocolonialisme. En Nederland gewoon is gewoon Aruba aan het kijken. Like, hey, oké, wat doe je? Maar we gaan niks doen, omdat je bent semi-autonoom. We kunnen niks doen. Maar ja, het is echt een probleem. Gewoon met een complex probleem. Gewoon, het moet met veel mensen in met verschillende achtergronden. Buitenlandse zaken, bijvoorbeeld politiek, wet, alles. Alles moet gewoon veranderen. En in Nederland kunnen we wel gewoon helpen met ook bewust zijn met onze situatie. Nederland, de overheid van Nederland kunnen wel meer erover praten, over deze situatie. Oké, Aruba is we hebben een massatoerisme. Aruba is veel natuursgebieden aan het verliezen. Dus weet je, gewoon iets zeggen of iets gewoon maak mensen meer bewust van dit. Omdat Aruba is gewoon een klein eiland. Een klein eiland, dus we zijn gewoon... Net als ik zei gewoon business as usual. Ja. Ja, het blijft gewoon zo. Dus, We hebben een beller. We hebben Marcelo van der Wal. Mm-hmm. Marcelo? Ja? Goeie nacht. Ik heb een beetje een korte vraag. Eigenlijk wel een verlangen zit er een beetje achter. Ik wil misschien wel in het buitenland gaan wonen. En eerst dacht ik aan Frankrijk, want... Dat lijkt me een prachtig land, vind ik heel mooi. Italië trekt me ook aan. Maar ik denk dat zo'n prachtig land als Antillen, Aruba... Maar dan komt eigenlijk het punt een beetje. Als je daar nou gaat wonen, of je gaat, je komt daar, je kent niemand... en je wilt daar dan misschien je bevestigen. Is dat nou makkelijk? Want... Word je dan ook wel gewoon opgenomen door... Je kent natuurlijk niemand. Ja, hoe is dat dan als je daar niemand kent? Is dat nou moeilijk of makkelijk? Want je hebt mensen van 21, die ken ik dan. Die zijn stage dan gelopen bij een hotelketen. En die werken dan een tijdje in de horeca. En die, ja, dat is dan erg leuk. Als je jong bent, dan heb je ook je feestjes en zo. Maar ik ben 69 en ik ben een beetje uitgekeken in Nederland... Ik heb het hier wel een beetje gehad. Denk ik, het avontuur lokt me ook wel. Maar kan dat nou? Of is dat, word je dan ook wel geaccepteerd? Ik bedoel, hoe zit dat? Ik heb niet zoveel geld dat ik een villa aan zee kan komen. Mm-hmm. Maar het zal iets op een kamer uitkomen. Of misschien een klein woningje of zo. Hoe gaat dat? Mm-hmm. Dus oké. Twee dingen. Tuurlijk. Je kan wel naar Aruba gaan om gewoon een vakantie te gaan te hebben. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat ik dan aankom en dat ik dan in Oranjestad ben. En dan denk ik, oh, dan zijn we hier. Dan moet ik op zoek naar een kamer. En ik moet ook wel kunnen onderhouden. En dan wil ik dan voor een jaar proberen. En dan nu het nog kan. Als ik 80 ben, hoef ik het niet meer te doen. Hè? Dan ben ik te oud. Dus ik denk, tja, we pakken onze koffer. Ik wil hier niet helemaal weg. Maar ik wil het avontuur wel aan. Maar dan ben je daar. En dan kun je misschien ook wel denken... Ja, je moet je natuurlijk integreren. Je moet ook... Mag dat ook? Heb je toestemming nodig van de overheid daar? Ik heb natuurlijk een Nederlands paspoort. Hoe zit dat? Wat zijn de regels? En dan zit je daar. En dan ken je dus niemand. Okay. Maar je mag wat makkelijk contact met mensen. Daar gaat het niet om. Maar het trekt me verschrikkelijk aan. Het boeit me ontzettend. Ja. Er stond Aruba bovenaan eigenlijk. Dat was het. Okay. Ik heb mensen gekend die van Aruba komen. Dus nou ja, ik weet niet of ze dan nog zal ontmoeten. Maar dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Nee, ik hoor je. Dus drie dingen dan. Oké, dus eerst... je hebt wel een Nederlands paspoort. Dus je kan wel gewoon binnen Aruba gaan. Gewoon wanneer je wil, als vakantie. Niet wonen. Ik zeg dat omdat... Dat kan niet. Nee, ik kan wel. Maar met onze situatie, met die overbevolking en massatoerisme en over ja, constructie met hotels enzovoorts. Ja, het is niet goed om daar te wonen. Aruba is een plek voor Arubanen. Dus ja. We hebben niet genoeg plaats voor meer mensen van het buitenland. Dus het wordt moeilijk gemaakt. Ja, dus het is wel moeilijker geworden dus over tijd. Maar je kan wel naar Aruba gaan. Gewoon, mensen zijn aardig daar. Iedereen maar gewoon praat gewoon. Kan je een huis kopen op Aruba? Ja, dat is echt die probleem met ons systeem. Omdat ja, iedereen wil bij een Caribisch eiland wonen. Het is gewoon een mooi land. Ja. Maar ja, dit is echt een... Maar ik heb gehoord dat ze wel makelaars hebben die bijvoorbeeld huizen verkoopt daar. Ja, ja. En dat is eigenlijk het probleem. Omdat huismakelaars, ze verkopen onze land. Dus het wordt wel verkocht, maar het is alleen moeilijk om je er te vestigen. Ja. Als ik het zo hoor. Dan moet je of heel rijk zijn, of je moet alleen als toerist er naartoe gaan, eigenlijk. Ja, ja. Ja, maar beter als een toerist. Ja. Ja. Ja, maar ik vind een weekje all inclusive met Tubi voor 2.500 euro ook wel heel duur, hoor. Ja. Dat is wel duur. Ja, Aruba is duur. Dus, en ik heb ook gehoord namelijk, dat is mijn laatste vraag, dan anders moet ook bellen, dat als je op Aruba komt, dat heb ik gehoord dat het een beetje ver-Amerikaans is. En dat als je daar rondloopt en je wilt boodschappen doen of dingen kopen, dat het wel echt duur is. Is dat zo? Ja, Aruba is echt duur. Aruba is echt duur en meer gericht voor Amerikaanse toeristen. Maar Nederlanders komen ook. Nederlanders komen ook naar Aruba. Mensen van de verschillende landen komen naar Aruba gewoon om vakantie te... Ja. Goed, en dan komt nog één hele korte vraag. Bestaat er zoiets, als ik op vakantie naartoe zou willen, dat je bij mensen kan blijven, dat je voor het B&B, bed en breakfast, of dat je dus dat je iets kan huren wat niet zo duur is, want dan is het misschien minder duur. De tickets kan ik toch wel betalen, maar het verblijf is een beetje duur. Hè? Ja. Ja, nou, een Airbnb is minder duur. Maar die ding is dat Aruba heeft te veel Airbnbs en hotels en condo's en huismakelaars. Dus ja. De campings zijn er niet. Ja, een camping in 30 graden elke dag. Oeh, te heet, te heet. Je kan het wel doen, maar... Maar is geen camping op Aruba? Soms wel. Soms wel, rond april. Maar Ik denk dat ik moet sparen. Voor camping? Nee, ik denk dat ik moet sparen. Ah, ja, tuurlijk. Iedereen die wil naar Aruba gaan, moet sparen. Dus. Ik ga sparen. Marcelo. Ik wens je veel succes. Dankjewel, dankjewel voor het voor bellen. Camp. Ik zie je in Aruba. Ja. Ja. Dankjewel voor het bellen, Marcelo. Ja. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Yes, bij ons in de studio is vannacht Nigel Maduro, milieuactivist, kunstenaar en een duurzaamheidsspecialist. We hebben net een leuke beller gehad, hè, Marcelo. Dank je wel voor je mooie vragen. Ik denk dat jij niet de enige luisteraar bent die zijn toekomst misschien wel zal zien op Aruba. Uh-huh. En jij ziet dat zelf natuurlijk ook, hè, ja. Nigel. Ja. Jij gaf aan dat je hebt die actie nu gehad. Je bent nu bezig met je eigen expositie. Mm-hmm. Wat wil je allemaal nog meer doen de aankomende periode? Mm-hmm. Aruba redden. Nee, maar ik wil gewoon meer leren over deze situatie. Meer oplossing te bedenken voor Aruba. Om deze complexe probleem... Ja, af te komen. Dus En ik wil ook terug naar Aruba gaan wonen. Maar het is een beetje duur. Ja, wat je net tegen Marcelo ook zei. Ja, en veel mensen van mijn leeftijd of mijn generatie... Ze gaan naar het buitenland om te studeren of zo. Maar ze willen terug naar Aruba gaan. Maar het is te duur. Ze krijgen geen werk of goede baan of zo. Dus, maar ik... wil wel terug naar Aruba gaan. Ik wil die verandering zijn. Die verandering zijn. Ja. Dus ja. We hebben een appje binnen van Wouter. En Wouter vraagt... Op Bonaire vindt een ontwikkeling plaats... van overwoekering door toeristische activiteiten. Is hier een samenwerking met Aruba mogelijk? Dus met andere woorden, beide eilanden kampen met hetzelfde probleem. Dus beide eilanden hebben wel ongeveer hetzelfde probleem. Dus met het toerisme, Bonaire zitten problemen met die klimaat. Dus die zee is aan het reizen. Koraalriffen. En koraalriffen. Aruba heeft ook dit problemen. Ja. Maar Aruba heeft ook zo'n grote probleem met de hotels ook. Maar ze kunnen wel gewoon met elkaar samen een oplossing te bedenken. Omdat ze zijn wel kleine eilandjes. Ja. Ze zijn in hetzelfde koninkrijk, toch? Ze zijn gewoon... We hebben een bond met de ABC-eilanden. Dus Bonaire sowieso kunnen we een oplossing bedenken met onze situatie met die toerisme daar. En shout-out to Bonaire. Ja, vind je het niet frustrerend dat die eilanden niet samenwerken? Want Curaçao groeit het ook enorm. Las ik vandaag nog een artikel over. Ja, als alle drie eilanden, ABC-eilanden, werken samen om een oplossing te bedenken voor deze situatie, voor massatoerisme enzovoorts, kunnen we wel iets bedenken. Omdat we hebben verschillende perspectieven van verschillende eilanden. Ik bijvoorbeeld, Aruba leert van Curaçao en Bonaire leert van Aruba. Dus we kunnen van elkaar leren om hoe problemen te oplossen. Bijvoorbeeld, Bonaire heeft een goede beleiden voor hun natuursgebieden. Aruba niet zo. We kunnen wel leren over die beleiden. Maar ja, het is gewoon ontwikkeling duurt wel langer in de eilanden. Maar we hebben niet genoeg tijd om te wachten voor die verandering. We moeten ontwikkelen nu, eigenlijk. Ja. Drifting. Wat is dat? Waarom heb je die meegemaakt? Die lied heb ik... wanneer ik in die vliegtuig was, op vlucht naar Aruba, had ik die lied die hele tijd... in mijn oren, gewoon bij mij, oordopjes, gewoon om koptelefoon te gewoon luisteren. Die lied heeft een lyrics van I'm drifting my way back home. Dat was ik. Ik was aan het driften bij gewoon thuis te gaan. Dus het is echt een super chille lied. For too long, all I want is to be coming home. Just might save my soul. I've been lost out on the road. Someone take Wat een lekker nummer. Mm-hmm. Bracht het je alweer terug naar Aruba? Ja. Elke keer dat ik die liedje lees, ja. Ja. Wat is jouw grootste hoop voor Aruba? Dat we meer respect hebben voor wat gebeurt in Aruba. Gewoon met ons land. Dat we houden zich vast aan onze... Ja, gewoon meer aandacht op de grote probleem. De bigger picture. We hebben onze natuur nodig. Punt uit. Dus ik hoop dat mensen meer bewust zijn over deze situatie. En dat meer mensen willen deze hele ding veranderen. Gewoon in een duurzame manier. Ja. Ja. Werk je ook samen met andere Arubaanse jongeren om dit te bespreken? Ja. Ja en nee. Dus bijvoorbeeld bij zo'n collaboration. Dus ik doe wel zo'n partnerschap met andere activisten. Of ik ken wel een vrouw, Anouk Valentina. Zij is ook een activist, maar meer wettelijk activist. Ze neemt de overheid. Ze helpt me echt. Anouk is echt een goede milieuactivist in Aruba. Maar ik heb ook andere mensen die helpen me zich met bijvoorbeeld foto's nemen van die beschadiging van die hotels. Of mensen die sturen me een appje die zegt, hey, dit gebeurt in Aruba. Dus ik heb wel mensen die me helpen. Maar nee, ook bijvoorbeeld, ik werk meestal alleen. Dus bijvoorbeeld met die graffiti's, ik heb het alleen gedaan. Misschien zijn er wel mensen die hebben wel andere graffiti's, bijvoorbeeld Noma Hotels, gewoon naar andere plekken. Maar ik heb het mezelf gedaan. Gewoon. Ja. Ja. Hoe zie je dat voor je in de toekomst? Zie je jezelf over een jaar weer een keer graffiti's spuiten op hotels? Nee, ik ga meer protesten, maar in een legale manier. Ja. ik heb geleerd over mijn crimineel gewoon activiteit. Je hebt je lesje wel geleerd. Ja. Maar nee, niet meer graffiti op muren. Ja. De hotelbedden waren, of de gevangenisbedden waren niet zo heel chill. Of die gevangenis zijn een beetje te... Ja. Niet zo goed daar. Nee. We staan in de blacklist van Amnesty International voor een van die slechtste gevangenissen in het Caribisch gebied. Ja. Ja. In waarde die police Shaba, die is de gevangenis die ik was erin. Ja. Gestopt. Het is niet goed. Niet goed daarin. Nee. Dat vond je niet leuk? Nee, ze geven me niet genoeg water. Nee. Het is echt slecht daar. Maar ik ga geen graffiti's meer doen. Maar meer protesten, maar in een meer creatieve creatieve manier. Bijvoorbeeld met kunst. Zoals wat ik doe in Rotterdam. In 23 februari tot met 23 april in Mama. Zo. Of andere protesten die ik ga wel laten. Het is een geheim. Ik ga niet zoveel erover. Nee. Nee, dus, je gaat het niet bij ons verklappen wat je volgende protest wordt. Aha. Oké. Nou ja. Daarmee zijn we ook gelijk aan het einde gekomen van ons gesprek. Ja. Wat vond je ervan? Vond je het leuk? Ja, superleuk. En dankjewel om deze platform te geven om mijn stem te gebruiken voor Aruba en Aruba's natuurgebieden. Ja. Nou ja, veel succes ook met je expositie. Vanaf 23 februari tot hoeveel april is het ook alweer? 23 april, dus twee maanden. Twee maanden. Ik zou zeggen, luisteraars, bezoek de gratis tentoonstelling in Mama Rotterdam als je tijd hebt. En bedankt dat je er was, Nigel. Dankjewel. En natuurlijk een veilige reis naar huis. Masha, dankie. Dan gaan we nu luisteren naar een podcastserie. Let the Impact. Hierin gaat Nina Jurna op zoek naar... de meest indringende songs

Echt? Dus ja. Van, je moet goed voor de dag komen, en dan, maar dan kun je dus niet een zwarte Braziliaan zijn. Ja. Dat is een soort van. Maar Lillian, weet je dat ik dat ook meemaak? Ja, weet je dat ik het ook meemaak? Want ik ben, ja, ik zie er niet wit uit. Ik ben ook gemengd. Ik ben gekleurd. Ja. En als ik in de Ipanema, de wijk waar ik woon, wat een beetje eigenlijk de elitewijk is, maar als ik met in sportkleding, als ik van de gym kom of zo, en ik doe even nog boodschappen, en ik sta in de lift met mensen die mij niet kennen. Dan denken ze ook dat ik de empregada ben, dus de dienstmeisje. En dan vragen ze, wat ga je koken vandaag voor de familie? Nou, Nina, dat heb ik zelf weet ook. Je wel wat ik bedoel. Zeker. Weet je? Zeker. Maar is dit racisme, is dat nou dan eigenlijk, zeg jij, door de afgelopen jaren met deze rechtse regering? Nee. Die kant is uitgesprokener geworden? Of wat is er veranderd? Kijk, racisme bestond altijd. Was altijd daar. Altijd. En die reactie van de andere kant is dan, zeg jij, ook meer uitgesprokener van een soort trotsheid, een soort strijd? Absoluut. Misschien ook wel? Absoluut. En hoe zie je dat in de muziek dan nu terug? Bijvoorbeeld Elsa Soares. Elsa Soares was een zangeres. Een zwarte zangeres. Die is vorig jaar overleden. Haar hele leven ging dus al hierover. En zij verloor geen mogelijkheid om dat steeds te zeggen. Ja, er is een liedje dat ze zei: A carne mais barata do mercado, a carne negra. Het goedkoopste vlees op de markt eigenlijk, hè, is het zwarte vlees. Dus het gaat eigenlijk over de slavernij ook. Hè? Ja, precies. In de muziek, dat is het. Het is een eigen waarderen voor wat we zijn. Je mag, en je mag wel trots zijn. Je mag wel houden van wie je bent. En dat is dus al iets wat ik dus al zie als reactie tot dit allemaal dat wij hebben gezien tot nu toe. Ja. In die stroming is ook een zangeres die mij de laatste tijd enorm opviel. Mm-hmm. Die eigenlijk ook, wat je net zegt over de trotsheid en de strijd zingt. En dat is Bia Ferreira. Ja, wie is ze eigenlijk? Ik heb haar muziek gehoord. En dat elke zin wat ze zingt, treft mij persoonlijk. Elke zin. Elke situatie dat ze daar beschrijft, heb ik persoonlijk meegemaakt. Wat ik wel zie, is dus al dat. En daar hebben dus al Caetano Veloso, in Haiti. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. Er is een moment wat hij zegt over hoe je dus al zwarte behandelt. En dat is al zo heftig. Maar je aandacht had bijna verlies in de schoonheid van het lied. Schoonheid, ja. Dus dat is allemaal, het is zeg maar benoemd in de Braziliaanse muziek ook door andere artiesten. Hè, de zwarte artiesten, maar op een mooie manier. En dan dans je erop. En precies. In de samba zit ook heel vaak. Precies. Ja, en dan zing je lekker mee. Ja. Maar wat zing je eigenlijk? Precies. En je gaat bijna weg van in de schoonheid van de nummer. Oh, wat een mooi liedje. Maar de boodschap. Hè? En dan, er is een liedje van Bia. Wat ze dus al heel gek genoeg. Ze praat over de 111 doden. Zwarte gevangenen. Die zijn doodgemaakt door de politie. Zij benoemt het, maar ze maakt er geen mooiere teksten van eigenlijk. Precies. Hè? Dus zij heeft geen tijd voor metafoor. Ze heeft een urgentie dat de mensen begrijpen waar ze over heeft. Dus keihard een klap. The hard way. Ja. Não aprende no amor, aprende na dor. Dat is dus al wat ik zie. Het is alsof ze dus al aan het zingen. Ze heeft iedereen op zijn donder. Ja, nou ja, zij heeft ook. Ze zegt ook van ja, ik ben niet hier gekomen om mensen een prettig gevoel te geven. Precies. Ik zeg het gewoon. En is zij, denk je dan ook. Is het eigenlijk wat Brazilië nu nodig heeft? Ja. Dat liedje, Cota, não é esmola, daar weet je waar het over gaat, hè? Ja, Cota. Nou, esmola, de quota, dat is eigenlijk een systeem in Brazilië voor universiteiten. Dat is door Lula in 2010 was hij al eerder president. En toen is er een quotasysteem bij universiteiten in werking getreden dat het makkelijker werd voor Afro-Brazilianen, maar ook Brazilianen uit de favela's, om naar de universiteiten te komen. Daar is dat quotasysteem toen voor bedacht. Precies. Maar heel veel mensen die dus wel naar zo'n universiteit gingen met deze quota, ze werden dus wel gediscrimineerd. Er was geen integratie tussen de zwarte mensen naar de maatschappij. Ze bleven slaven. Af en toe er komt een verhaal van een oude mevrouwtje van 70... die nog steeds werkt gratis voor familie. Af en toe er komen dus al van deze dingetjes naar boven. Of de verhaal van mijn tante. Tante Leni. Ze heeft wel 47 jaar van haar leven gewerkt. Ze vond het leuk om onderdeel te zijn van de familie, maar hoe ze met haar omgingen. De kamer was net zo groot als haar bed. Waar we het nu over hebben, Bia Ferreira, die zingt daar ook over, waar ze eigenlijk inderdaad alles afrekent met dit allemaal. Hè? Want precies. Ze zegt ook in het nummer van de bus stopt niet voor je, want je bent zwart. Ja. Je hebt net genoeg geld om met de bus te gaan, maar dan kan je geen broodje kopen. Ja. En dan kom je weer te laat op school. En dan heb je. En dan, nou ja, het is eigenlijk waar allemaal situaties waar zwarte Brazilianen mee te maken krijgen. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela, pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola. Er is veel dat ze je niet vertellen op school. Het quotum is geen almoes. Je zou het dus uit moeten proberen om zwart geboren te worden in de favela en dat mee te maken. Wat er gebeurt met zwarte en arme mensen komt niet op tv. Onderdrukking, vernedering, vooroordelen. We weten hoe het eindigt als het zo begint. Sinds ik een klein meisje was, moest ik van alles doen om mijn ouders te helpen. Zorg voor de kinderen, maak het huis schoon. Allerlei andere dingen. Het is middag. Je neemt een douche, ga lopend naar school. Er is geen geld voor de bus. Je moeder gebruikt het om snel nog wat brood te kopen. En omdat ze moe is, wil zij met de bus. Maar omdat ze zwart en arm is, roept de chauffeur nee. En dat is nog maar de eerste deur die dichtgaat. Er is geen bus. Ze is moe, maar ze moet opschieten. Aangekomen bij school gaat er weer een deur dicht. Zo, je hebt je tijd genomen. Je komt niet meer in de geschiedenisles. Wacht maar en ga zitten. Het is al 1 uur. Nog even en dan begint de volgende les. En zorg dat je dan niet weer te laat komt, zegt de directeur. En zo komt ze aan in de klas. Ze is slaperig. Maar ze wil niet slapen, want het leert zo langzaam. Als een buskaartje 3,80 is en ze heeft er maar 3... ze onderbreekt de juf en zegt, ja, dan zal er dus geen brood zijn. En haar vrienden, die haar iedere dag uitlachen. Ze lachen en vernederen haar nog meer. Wat zou jij doen? Ze is die vernedering zat. Ze wil niet meer naar school. Met kerstmis huilt ze, want ze heeft geen bal gekregen. De tijd verstreek en ze groeide op. Op straat is ze nu een zwarte vrouw met stinkende oksels. Die haar haar streedt om zich geaccepteerd te voelen. Maar het heeft geen zin. Iedereen wijst haar af. Nu ze volwassen is, ja, nu wil ze graag studeren. Maak de school af, het werkboek, nog een toelatingsexamen. Je gaat collegegeld betalen, want zwarte mensen en arme mensen, ja, die krijgen geen steun. Dat zei de leraar al die les gaf op school. Ze zei dat iedereen gelijk is en dat de quotum slechts een aalmoes is. Moe van alles en zonder de schemering van de universiteit. Ze staat nog steeds vroeg op en maakt 3 appartementen in het centrum schoon. Ervaar eens hoe het is om zwart geboren te worden. Om arm te zijn in een gemeenschap. Je zult zien hoe verschillend de mogelijkheden zijn. En vertel me niet dat dit slachtofferschap is. Geef mij niet de schuld dat ik jouw racisme verdoezel. Vertel me niet dat dit slachtofferschap is. Geef mij niet de schuld dat ik je racisme verdoezel. Het zijn tot slaaf gemaakte naties. De stem die weer klinkt in de trommel. Kom mee en kom hier. Jij kunt ook vechten. En leer respecteren. De zwarte mensen kwamen hier om te strijden. Laat onze stem niet tot zwijgen worden gebracht. Duizenden van ons worden geboren. Elke keer weer als er één van ons valt. Cota não é esmola. En zij zegt dan ook eigenlijk, die quota is geen no esmola. Het is niet een, ja, wat zeggen we in het Nederlands? Het is geen aalmoes. Ja, wat vind jij het heftigste van dit nummer? Nou, terwijl ik dit liedje hoorde, terwijl ik dat nummer hoorde, moest ik dus herinneren aan denken in... Ik zat op mijn primaire school. En elke ochtend moesten we dus al de rij zo op een rij staan om de volkslied te zingen voordat wij dus al naar de lokaal gingen. Naar de les. Mm-hmm. En elke ochtend stonden we daar. Zo. En elke ochtend ging dus al de directrice de kinderen oppikken waarvan de ouders de school niet hadden betaald. We gingen naar voren, we moesten naar voren. En ze gingen ons daar, waar iedereen stond, vertellen dat wij de school niet hebben betaald. En we schaamden ons helemaal kapot. En toen later, heb ik de test gedaan om naar de universiteit voor verpleging te gaan. Toen ik aan mijn moeder ging vertellen dat ik voor de verpleeg ging studeren, mijn moeder moest huilen. Ze was eerst heel geëmotioneerd, heel geëmotioneerd. En toen ineens dacht, jeetje, maar er zijn geen zwarte mensen daar. En mijn moeder vroeg mij om niet te gaan. Omdat ze bang was dat ik gediscrimineerd zou gaan worden. Och, jeetje. Waarna, wat heftig. Nou ja, maar ja, ze wist het niet beter. Ik bedoel, dat is een andere generatie. Dus ik zei iets tegen mijn moeder die heel bizar is. Ik zei, mama, als ik geboren ben, alleen het feit dat ik geboren ben zorgt dat het de hele wereld van mij is. Overal, elk centimeter van deze wereld is van mij. En kijk waar ik nou ben. Ik ben in Nederland, super. Ik geef les, ik doe op de conservatorium. En ik, met alle trots, ik vertel over de muzikale cultuur van mijn land. Ik ben gerespecteerd, ik ben gewaardeerd. En ik probeer dat soort dingen op een andere manier om te gaan, zonder woede, zonder boos te zijn. Ik doe mijn best. En de rest moet gewoon wel zijn best doen. Maar dat zijn dingen dat wij, zoals mensen, heel veel vrouwen zoals ik, ja, je maakt gewoon je dagelijks leven mee. En je vindt een manier om ermee om te gaan. Mijn zus heeft hetzelfde meegemaakt. En zij besloot om niet meer naar school te gaan. Mijn zus, daar zingt Bia ook over, hè? En hoe je dan uiteindelijk ook stopt met school. Ja, mijn zus is dus ermee gestopt. Ze zijn in fabriek gaan werken. Elke zin raakt jou ook. Elke zin, het is een heel bekend fenomeen. Wat ik dus al daar allemaal hoor. Dat heb ik wel gezien, ja. Ze brengt het niet mooi, ze brengt het echt heel hard eigenlijk, hoe het is. Keihard, dat is dus al dat ding. Ze zingt als je hebt geen tijd meer om mensen op een nice manier te willen kijken. Nou, dat moet je niet doen. Nee, ze geeft gewoon de klappen. Het lijkt alsof de mensen helemaal verbaasd zijn en doodsbang voor haar zijn. Het lijkt alsof je er zo echt, je durft er echt geen scheet te laten, want krijg je op je donder van haar. Ze is heel sterk. Ze heeft een heel indringend aanwezigheid. Terwijl ze staat daar helemaal alleen met haar gitaar. Maar zo groot is zij. Daar zit ze gewoon. En zo groot. Maar ze zegt het ook, ze brengt het zo overtuigd. Maar ook met ze zegt ook van, we houden onze mond niet. De revolutie heeft het over. Ja. Ze zegt ook, dat vond ik zelf een mooie zin. Van iedere keer als er één iemand valt van ons, dan worden er weer duizenden nieuwe geboren. Weer geboren. Ja. Ze heeft natuurlijk zelf dan ook strijd gevoerd voor identiteit, zijn relatie met een vrouw. Dus, en ze komt uit een traditionele evangelische familie, ook nog, uit Minas Gerais. Ja. Dus, Loopt ze, denk je, gevaar in het Brazilië van nu? Met deze muziek, deze teksten. Je zegt al van ze verbloemt niet. Nee. De mensen die er zo haar bedreigd hebben, ze voelden zich gelegitimeerd omdat de top. De grote man heeft er dus al hun carte blanche, een carte branca gegeven om dat soort dingen te doen. Maar, vergis je niet, ik denk dat heel veel mensen waren gewoon bang om dingen te zeggen, bedreigd te worden. Maar nu is wel een ander verhaal. Er komt uit zoveel lelijkheid naar voren van wat zij hebben aangericht. Dus ja, ik geloof dus al dat ze zal zich meer gesteund moeten voelen. Door wat Brazilië van nu is, hè, denk ik. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. Ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas. São culturas assassinadas. É a voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar, yeah. E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Ei, não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Uma nascem melhores dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem melhores dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem mulheres dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. Peito aberto, onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara. Odara, odara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração. Nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola, mas eu vou te contar agora. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa do tambor chega junto e vem cá. Você também pode lutar. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Dit laatste half uur. We hebben net geluisterd naar een mooie docu-podcast van Nina Jurna. En hierna gaan we weer luisteren naar aflevering 2. Nogmaals van de podcast van Nina Jurna, maar nu over Surinaamse Kasiko. Want hierin gaat ze in gesprek met Rosita Leeflang over de onweerstaanbare ritmische Kasiko-muziek en over de King of Kasiko, Lieve Hugo. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In een zitting van de VN-veiligheidsraad hebben Rusland en Oekraïne elkaar verwijten gemaakt over de vliegtuigcrash van woensdag. Toen stortte een Russisch transporttoestel neer bij Belgorod, volgens Rusland door een geplande aanval van Oekraïne. Aan boord zouden 65 Oekraïense krijgsgevangenen hebben gezeten. Maar Oekraïne zei in de Veiligheidsraad dat er maar 5 lichamen naar het mortuarium zijn gebracht en dat er op beelden van na het neerstorten geen menselijke resten te zien zijn. Verder beschuldigde Oekraïne Rusland ervan geen onderzoekers op de rampplek te hebben toegelaten. Rusland had om de zitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd. In het kantoor van een Belgische minister zijn 50 zakjes met cocaïne gevonden, melden Belgische media. De vondst werd vorige maand al gedaan nadat een medewerker was gearresteerd wegens drugshandel, maar het nieuws werd gisteravond pas bekend. Het gaat om het kantoor van Caroline Désir, de minister van Onderwijs in Franstalig België. Ze is lid van de sociaal-democratische PS. De aangehouden medewerker zou de zoon zijn van een Brussels parlementslid, ook van de PS.

je toch zijn eigen story, zijn eigen verhaal. Weet je, wat leefde er toen in die periode? En daar staat de Kaseko ook heel erg voor in. Er zijn heel veel Kaseko-nummers die over het leven in Suriname vertellen op het moment dat het wordt gemaakt. Dus ja, dat deed hij ook toen. Hij heeft een prachtig nummer ook gemaakt, hè, over de Surinaamse onafhankelijkheid. Ja, klopt. Dus na het succes van Lieve Hugo, King of Kaseko, en Op weg naar de onafhankelijkheid, toen vroeg de Surinaamse overheid aan Lieve Hugo van, hey, schrijf als revidentiesong voor ons een onafhankelijkheidslied. Dat deed hij toen en dat werd dus het nummer Revidentie. Hij had zelfs al een ticket in zijn zak, want hij moest de song speciaal hier in Suriname komen opvoeren. Maar helaas, dat ging niet door. Hij stierf 10 dagen voor zijn revidentie, voor de onafhankelijkheid, dus op 15 november 1975. Maar ik denk wel dat Lieve Hugo een bepaalde vrolijkheid, een bepaalde... ja, inderdaad. Dat is het, ja. Ja, hij bracht dat gewoon mee. En een bepaalde kracht van, weet je, in onze muziek zit er kracht. En dat kan ons... hoe zeg je dat? Het kan ons helpen om door de beslommeringen en zwarte van dingen heen te komen. Ik denk dat Lieve Hugo wel aan ons heeft gezegd van, zoek je kracht in de muziek, want daar zit het ook gewoon in. Rosita, dank je wel. Graag gedaan. Volgende week gaan we in Latin Impact naar Curaçao en dan praat ik met beeldend kunstenaar Kevin Opsepa over de muziek van Vernon Shetline en hoe in de kunst van deze beiden het verleden doorklinkt, maar wel volkomen eigentijds is. Dit zegt Kevin over Vernon. Je voelt echt Vernon's aanwezigheid ook in de muziek. En dat vind ik ook heel, heel spannend aan. Zeg, met gebruik van de drums en hoe dat samenvloeit met de binta is toch wel, heeft toch wel een soort van moderne gevoel. En meer muziek kun je beluisteren op Spotify. Zoek op Spotify dan naar Latin Impact. En daar kun je nog veel meer mooie muziek beluisteren. Speellijsten en ook alle andere afleveringen van deze podcast. Van Caribisch Netwerk, Giuliano Payne. Yes, dit was aflevering 2. Suriname Kaseko van de VPRO-podcast Latin Impact, waarin je Nina Jurna hoorde in gesprek met Rosita Leeflang over de onweerstaanbare, ritmische Kaseko-muziek. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. We hebben in het eerste uur gesproken met Nigel Maduro over het massatoerisme op Aruba. En dit laatste half uur bel ik nog met 2 gasten op de eilanden. Maar eerst kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan aan het heugelijke nieuws dat mijn collega op de maandag van de nacht van Biennevara de Marconi Award voor aanstormend talent heeft gewonnen. Hij is, zoals ik al net al zei, elke week te horen op maandagnacht. Dus Jan, bij deze proficiat. We gaan door naar Curaçao. Maak je klaar voor een reis door de wereld van snorharen, ballen en spinnen. We gaan namelijk spreken met Mirjam Bleker-Kokoris. Mirjam is voorzitter van Stichting Kitten Rescue Curaçao en ze gaat ons vertellen over haar toewijding van het redden van kittens op het eiland. Even kijken, Mirjam. Nee, nog niet. Hallo. Ja, Mirjam, ik hoor je. Ja. Goedenavond. Hi. Goedenacht voor jullie. Ja, goedenacht voor ons en goedenavond voor jou op vanuit Curaçao. Leuk dat je bij ons in de uitzending wilde praten over Kitten Rescue Curaçao. Ja, nou ja, leuk dat jullie er aandacht aan willen besteden. Heel fijn. Ja, hoe ben je daarmee begonnen? Ja, dat is eigenlijk per toeval gebeurd. Zoals veel dingen altijd gebeuren, was het niet van tevoren de bedoeling of zo. Maar als je op Curaçao woont, dan word je vrij makkelijk geconfronteerd met zwerfdieren en het leed wat daaromheen hangt. En in mijn geval was dat dan met kittens die op straat werden gevonden of achtergelaten door mensen. En die begon ik dan groot te brengen met fles. En zo rol je een beetje in een wereld waarvan je eigenlijk in eerste instantie het bestaan niet kent. En als je je daarin gaat verdiepen, dan blijkt er toch wel het een en ander aan de hand te zijn waar, naar mijn mening, meer aandacht voor moest komen. Ja, want waarom is dat zo'n groot probleem op Curaçao? Er zijn heel veel zwerfdieren op Curaçao en ook heel veel zwerfkatten. En het probleem is heel erg groot omdat zwerfkatten en katten in het algemeen zich eigenlijk best wel heel snel voort kunnen planten. En zeker in het klimaat wat we hier hebben, waarbij je eigenlijk geen winter hebt. Dus het gaat gewoon het hele jaar door. De aanwas van dieren die op straat geboren worden is enorm groot. En wordt door heel veel mensen onderschat. En dan krijg je vrij snel problemen daarmee. Ja, want hoe snel planten katten of kittens zich voort? Als ik vragen mag, dat weet ik niet. Ja, het gaat hier in het klimaat wat wij hebben, kan een poes eigenlijk 3 tot 4 keer per jaar een nest krijgen als zij succesvol is. Okay. Wat ook weer uit gemiddeld 4 kittens bestaat die zelf vanaf ongeveer een half jaar ook weer geslachtsrijp zijn. Dus binnen een jaar kun je eigenlijk 3 generaties verder zijn. En helaas onderschatten heel veel mensen dat. En de straatkatten die krijgen hier en daar wat eten. Die gaan zich lekkerder voelen. En binnen een aantal jaar loopt er gewoon een kolonie van 30 tot 40 katten rond. Wat natuurlijk de nodige problemen met zich meebrengt. Zorgen, ja, want wat zijn die problemen? Het is overlast voor mensen natuurlijk. Want de katten waar we het nu over hebben, die zitten toch voornamelijk in woonwijken. Het begint bij de goedheid van mensen die denken, hey, wat leuk, er is een kat aankomen lopen, die ga ik wat eten geven. En vervolgens na 2 jaar lopen er 25 katten achter het erf. En dat geeft ten eerste heel veel nieuwe kittens elke keer. Het geeft overlast van vechtende katers, krolse poezen, katten die honger krijgen omdat ze natuurlijk met een grote groep zijn. Dus ja, ze gaan stelen bij mensen. Dat zijn vervelende dingen. Ja, en op welke manier komen jullie dan kijken? Wij worden gelukkig steeds meer gecontacteerd door mensen. Helaas nog steeds wel te laat. Vaak komen mensen met ons in aanraking als het probleem eigenlijk al vrij groot is. Als er inmiddels al 30 of 40 katten op een terrein lopen, dan zien ze echt door de bomen het bos niet meer. En dan komen ze uiteindelijk bij ons terecht. En wij kunnen ze daarbij helpen met het steriliseren van de dieren. We kunnen mensen helpen met ondersteuning met voer voor de dieren, want dat is natuurlijk ook wel een vrij grote kostenpost. We zouden eigenlijk liever willen dat mensen iets eerder aan de bel trekken als er nog maar 1 of 2 katten zijn. Ja, en ze weten jullie nu te vinden. Want hoe lang doen jullie dit nu al? De manier waarop wij het nu doen, dat doen we ongeveer 5 jaar. We doen het al wel langer, maar als echte stichting zijnde doen we het nu 5 jaar. Ik moet wel zeggen, kijk, wij doen heel veel via social media. En niet iedereen heeft dat per se. Dus er is nog een hele groep mensen op het eiland die ons niet kent en dus ook niet weet dat ze bij ons voor hulp kunnen aankloppen. Ja, want hoe is het leven voor de katten daar eigenlijk? Het is best zwaar. Kijk, katten zijn best wel goede overlevers, ook zonder menselijke inmenging. Van de kittens die op straat geboren worden, schatten wij dat de helft het niet overleeft. En de dieren die moeten overleven. Kijk, water is schaars. Voedsel is vaak toch ook wel schaars als ze niet door mensen verzorgd worden. Ze kunnen ziek worden, aangereden, door honden aangevallen. Dus ja, dit is niet per se leuk. Nee, kan ik me voorstellen. Is dit, speelt dit op het hele eiland? Ja, het is een eilandbreed probleem. Nou hebben wij wel het gevoel dat wij zitten zelf op Bandenbouw met onze opvang, dat aan onze kant van het eiland het iets minder is, omdat ook gewoon de dichtbevolktheid iets minder is. Dus de meeste mensen wonen toch pariba. Dus daar houden ook de meeste katten zich wel op. Maar in principe zijn zwerfkatten echt overal te vinden. Ja, en wat, want jij bent hier toch ooit mee begonnen. Waarom? Wat vond je zo? Wat sprak je zo aan hieraan? Ik ben altijd wel een dierenliefhebber geweest en katten in het speciaal. En het is gewoon heel triest om te zien op het eiland hoe dat gaat en hoe die dieren moeten overleven. Op een gegeven moment denk je van ik moet iets doen. En dan het begint klein en het krijgt steeds grotere vormen. Dus in de afgelopen jaren is de stichting ook enorm gegroeid in wat we doen. En het leuke is dat we naast het helpen van de katten ook mensen kunnen helpen. Want heel veel mensen willen graag hulp, maar weten eigenlijk gewoon niet goed wat ze moeten doen. En dat maakt het wel een interessante combinatie. Ja, en waarom specifiek katten? Er is natuurlijk heel veel zwerfdierenleed, ook onder honden. En dat vind ik ook heel naar. Maar ik vind wel dat je één ding wat je doet goed kan doen. En in dit geval focussen wij op kattenopvang. Mm. En dat mixt natuurlijk ook niet zo lekker met hondenopvang. Dus nee. Om het wel echt specifiek daarop toeleggen. En dat is ook iets waar we goed in zijn. Dus daar moeten we ons denk ik vooral bij houden. Ja. Wat moet er gedaan worden? Wat er gedaan moet worden is wat we eigenlijk al een paar jaar aan het doen zijn. En dat is eigenlijk massaal steriliseren. Wij zeggen eigenlijk altijd als je moet niet dweilen met de kraan open, maar je moet de kraan dichtdraaien. Dan moet je toch aan het begin beginnen. En dat is stoppen dat er steeds meer katten bij komen. Dus daar zetten wij eigenlijk ook volop in. We steriliseren op dit moment ongeveer zo'n 1000 katten per jaar. En ik denk dat we dat ook nog wel een aantal jaar moeten volhouden voordat ze echt een verschil gaan zien. Maar je moet beginnen bij het begin, dus dat is het. 1000 katten per jaar, hoe intensief is dat voor jullie? Behoorlijk intensief. Het is pittig, want wij doen eigenlijk een beetje een mix. Wij organiseren een aantal sterilisatieprojecten per jaar. Wij werken daarvoor met vrijwillige dierenartsen uit bijvoorbeeld Nederland, maar ook uit de Verenigde Staten. Die komen hier belangeloos naartoe om gratis voor ons te steriliseren. En wij moeten dan de katten regelen. Dus dat betekent enerzijds dat we mensen uitnodigen die financieel niet zo breed zitten, maar wel graag een kat willen steriliseren. Dus die mogen bij ons gratis komen. Maar we gaan ook de wijken in om katten te vangen. Dus echt zwerfkatten die feitelijk geen eigenaar hebben, die moeten met vangkooi worden ingevangen. En dat is best een klus, kan ik zeggen. Ja, met hoeveel mensen werk je ongeveer? Het dagelijkse runnen van de stichting is denk ik met een mannetje of 5. Maar we hebben best wel wat vrijwilligers die de buitendienst doen. We hebben een aantal projecten lopen op verschillende locaties waar kolonies katten worden verzorgd. Die zijn allemaal gesteriliseerd, maar die krijgen nog steeds dagelijks eten, zodat we ze ook kunnen monitoren. Mm-hmm. We hebben mensen die helpen met vangen. We hebben mensen die helpen met verzorging. Het is heel breed en ik denk dat we een niet heel groot, maar wel heel leuk en heel enthousiast team daarvoor hebben bij elkaar geraapt. Ja, mooi. Fijn ook dat het kan. Hoe ziet, ziet zo'n sterilisatie eruit? Ik heb geen idee. Een sterilisatie van een poes, dat is ongeveer een operatie van een half uur. Okay. Wat er gebeurt is eigenlijk dat de eierstokken worden verwijderd. Waardoor de poes niet meer vruchtbaar is daarna. Maar dat is best wel een serieuze ingreep. Een castratie van een kater, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dat is 5 minuten werk. Het gebeurt ook onder volledige narcose. Dus elke operatie onder narcose is wel een risico. Dus wat dat betreft is het allebei evenveel zorg. Dan heb je nog het hele nazorgtraject. Je moet de Katten die geen eigenaar hebben, die zetten we niet gelijk terug op straat. Die moeten echt een paar dagen bijkomen van de narcose, van de operatie. Dus ja, het is niet eventjes een half uurtje en daarna is het klaar. Ja, krijgen jullie een beetje hulp van instanties? Vooral uit Nederland moet ik zeggen. Wij worden enorm gesteund door onder andere Stichting Dierenlot uit Nederland. Mm-hmm. Die ons helpen met financiële steun en voedselzendingen die dan vanuit Nederland naar hier komen. Dus ja, daar mogen we ons wel heel gelukkig mee prijzen. En de lokale overheid? Nog niet. Maar ik moet wel zeggen dat er beweging is en dat we in gesprek zijn. Dus we hopen uiteindelijk wel samen te gaan werken, ook met de overheid, om het eiland gewoon mooier te maken. Ja, je werkt ook samen met resorts, hè? Ja, klopt. We hebben wij werken eigenlijk volgens de TNRC-methode. En dat staat voor Trap, Neuter, Return and Care. En dat houdt eigenlijk in dat je katten op locatie invangt voor sterilisatie en daarna weer terugplaatst. Maar ze wel blijft verzorgen, omdat je ze dan gewoon goed kunt monitoren. En dat doen we inmiddels op een aantal resorts, waaronder Lions Dive, Blue Bay Resort en Coral Estate. En ja, eigenlijk naar grote tevredenheid van alle deelnemers. En vooral ook van de katten die gewoon een relatief goed leven kunnen leiden. Zo. Ja, want je doet het natuurlijk al 10 jaar. Wat vind je zo leuk hieraan? Soms is het niet leuk. Ik bedoel, we maken ook een hoop rottige dingen mee. Maar het leuke is toch wel dat je voor heel veel dieren een positieve draai aan het leven kan geven. En uiteindelijk ook voor heel veel mensen die achter die dieren zitten en mensen kunt helpen. En ik denk nog steeds dat als we met z'n allen de handen ineens slaan, dat we het zwerfkattenprobleem ooit een keer op kunnen lossen. Het zal nog wel even duren, maar met meerdere mensen kun je een hele hoop bereiken. Ja, Mirjam, heel mooi. Ik vind het heel mooi dat je dit doet op het eiland. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je wat uitleg wilde geven. Ja, heel graag. En slaap lekker straks. Ja, ook dat komt goed. En jullie fijne dag alvast. Ja, dankjewel. Dag. Oké, doeg. Ja, ik dacht al, hè? De aia na 90 mi estriga caseata que mi mamma con mi tata a brindar mi respeto. Danke na Dios a mi talento, arubiano puro, e sei mi tá contento. Nos tem duche vida, nos tem cosa ni más bonita, nos mes de abril. Nos tem duche vida, nos tem cosa ni más bonita, nos mes de abril. paso. Celebrar. Tus días tengo celebrar. Celebrar. El tiempo está pasando, oh. Celebrar. A huevo te invita, Miami, no sa. El vida aquí tu rato, so. Celebrar. Tus días tengo celebrar. Celebrar. El tiempo está pasando, oh. Celebrar. A huevo te invita, Miami, ay, no sa. Ay, nos tiene dulce vida. Nos tiene cosa ni más bonita. Los meses de abril, oh. Yes, je luistert weer naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Muziekliefhebbers, attent. Morgen is de finale van het Tumba Festival op Curaçao. 30 deelnemers, ook vanuit Aruba, Bonaire en Nederland, gaan battelen met hun composities om te zien wie dit jaar de Tumba koning of koningin wordt. En stel je voor een Caribische versie van het Eurovisie Songfestival die elk jaar weer wordt georganiseerd. En dit jaar wordt het namelijk voor de 42e keer georganiseerd. En daarover praten we vandaag met Manfred Gomez. Manfred, goedenavond. Ja, goedenavond. Leuk dat je er bent. All the way from Curaçao. Jawel, jawel, jawel. Dit is de 52e editie. Zo, gefeliciteerd. Ja, ja. En de hoeveelste keer is dit dat jij het meemaakt? Ja, dus... Hoe vaak Hoe vaak dat ik dat doe? Dus laten we zeggen, even keer 50ste keer voor mij. Ja. Oh, dat is al best wel vaak. Ja, ja, ja. Was ik er niet mee betrokken, want toen zat ik nog niet in het bestuur. Mm-hmm. Maar daarna vanaf 1973 tot heden. Oh, leuk. Wat houdt het Tumba Festival in? Nou ja, het is een Curaçaose ritme met een Afrikaanse oorsprong. En het is een heel geliefde ritme op Curaçao. En het wordt geschreven muzikaal in 6/8 maart. Mm-hmm. En het is in drieën nog, in drie leden gemaakt. Dus het is niet zoals dus, een merengue of een salsa of zo. Nee, het is een temere maat, een driedelige maat. Mm-hmm. En daarop proberen we dus liederen te maken die de carnavalvierders op kunnen dansen gedurende de carnavalsparades. Ja, want het is momenteel carnavalsperiode op Curaçao. Jawel. Nice. Ja, dat klopt. En, want het komt oorspronkelijk uit Afrika, dat ritme. Maar wat voor rol speelt Tumba nu op het eiland? Nou ja, alle lokale ritmes worden eigenlijk een beetje bedreigd door buitenlandse invloeden. Ja, ook vanwege de moderne technologie. Dan heb je de urban en dan heb je de zoek en dan heb je die andere ritmes. Die toch de lokale ritmes een beetje benadelen. Maar ja, we zijn blij dat we toch één keer per jaar dus het volk bewust kunnen maken om te zeggen, kijk, dit is van ons. Laten we er van genieten. Laten we er iets goeds van maken. En laten we aan de wereld zien dat we trots zijn dat we een eigen ritme hebben. Maar dat neemt niet weg dat er gedurende het jaar, dus onder invloed, zoals ik al zei, van buitenlandse invloeden, dat andere ritmes ook een invloed hebben, vooral onder de jeugd. Ja, je hebt een Tumba-koning en een Tumba-koningin. Leg uit, hoe zie je dat? Dat hangt af wie de winnaar wordt. Dus we hebben een competitiefestival. Mm-hmm. Eigenlijk, het is een liedfestival. Oh. En de grootste winnaar is eigenlijk de componist. Maar je hebt een goede vertolker voor nodig. Je hebt een goede zanger voor nodig. En die zanger die krijgt eigenlijk de titel van Tumba Koning of Tumba Koningin. En de winnaar, de echte winnaar, die de geldprijs ontvangt, dat is de componist. En soms krijg je een combinatie van componist-zanger. Bijvoorbeeld Boy Dab in het verleden. Hij was zelf componist en hij was zelf ook de zanger. Maar de laatste jaren, bijvoorbeeld de huidige Tumba Koning, Ray Lover, die zingt die liederen, maar liederen van andere componisten. Ah, en wat maakt iets nou een goed Tumba-nummer? Ja, kijk, hoe zal ik het zeggen? Dus het hangt af. Elk jaar is er iets anders wat toch een belangrijk element vormt in de compositie. Bijvoorbeeld, vroeger, toen ik zelf als muzikant optrad, toen speelden we in een tumba in een tempo van bijvoorbeeld 110. Dat is de snelheid die wordt gemeten op de metronoom. Maar op dit moment moet je kunnen tumbas verwachten van 190. En dat is heel snel. Mm-hmm. Maar waarom moet dat zo gebeuren? Want de jeugd die deelneemt aan carnaval, die wil snellere ritmes hebben. En dan moet je dus ook de tumba een beetje aanpassen. Want er is ook een zekere roadfire. Roadfire is een heel snel ritme. Mm-hmm. En dus om toch een beetje tumba een plaats te kunnen geven in het carnaval. Dus worden de liederen in een snel tempo gecomponeerd en gezongen en gespeeld. Het gaat allemaal om snelle ritmes. Ja, ja, ja. Ja. En wat doen jullie om de jeugd hierbij te betrekken? Ik heb zelf een muziekopleiding gedurende 15 jaar op Curaçao georganiseerd voor de jeugd. En er zijn verschillende van die afgestudeerden, zoals zangers en muzici, die nu deel uitmaken van de verschillende muziekgroepen. En er is één muziekgroep waarbij 90% van die muzikanten afkomstig zijn van het muziekproject wat ik gedurende tussen 2004 en 2018 had georganiseerd in de weken van Curaçao. En dat project inderdaad was een goed middel om de jeugd om te vormen, om goede muzici te worden en om belangstelling te wekken voor onze lokale ritmes en dergelijke. Maar ja, vanwege het ontbreken van de subsidie hebben we dus in 2018 op een lager pitje muzikale vormen moeten geven. We doen het nog steeds, maar niet zoals vroeger. Vroeger hadden we bijvoorbeeld een leerlingenaantal van 1100 jongeren uit 17 weken. En dan heb je echt een goede middel om de interesse bij de jeugd aan te wakkeren om lokale ritmes te spelen. Ja. Maar ja, de afgelopen 5 jaar kunnen we dat jammer niet genoeg doen. We zijn steeds blijven aankloppen bij de verschillende instanties voor subsidie. Want de eerste subsidie die kwam uit Nederland van de AMFO toen dat deed, Algemene Financieringsfonds uit Nederland. Daarna samenwerkende fondsen. En daarna criminaliteitsfonds. Maar toen, daarna hadden we geen subsidie meer. En dat is het vervelende, dus dat we op dit moment bang zijn dat we over 5 jaar een groot tekort hebben, zowel aan muzici als zangers en componisten. Dat is een dat is een grote dreiging. Ja, dat klopt. Dat zou een groot probleem zijn. Wat voor thema's worden een beetje bezongen in de tumba? Nou ja, dat is ook dat is een heel goede vraag. Vroeger had je van al die dubbelzinnige thema's enzovoorts. En die vielen ook in de smaak. Maar de afgelopen 20 jaar is het iets heel anders geworden. Dus soms worden historische thema's bezongen. Dan had je ook thema's die inspiratie zijn. Om een goede burger te zijn, als het ware. Dus zulke thema's. En dat is een heel goed idee om thema's op hoog niveau te creëren die ook een positieve invloed kunnen hebben op het algemeen gedrag van de burger. Dus Tumba heeft zijn invloed en daarom zou het heel goed zijn als die thema's inderdaad een beetje een positieve invloed kunnen uitoefenen op de bevolking middels muziek. Ja, dank u wel. Dank u wel voor het uitleggen over wat dit festival nou precies is. Voor de mensen die het niet kennen. En heel veel plezier de aankomende periode. Bedankt voor de tijd en de mogelijkheid om de informatie aan het Nederlands publiek te geven. Zeker. Meneer Manfred Gomez, veel plezier. Dank u wel. Dag. Yes, dit was Manfred Gomez, de organisator van het Tumba Festival op Curaçao. En wij zijn inmiddels ook aangekomen bij het einde van deze mooie nacht. Het is een nacht geweest waarin we hebben kunnen praten met klimaatactivist Nigel Maduro over het massatoerisme op Aruba. En jullie gaan nu luisteren naar de nacht van, of althans naar vroeg. De nacht van Caribisch Netwerk is natuurlijk al geweest. Bedankt voor het luisteren en dat je met mij bent opgestaan of wakker bent geworden. Op caribischnetwerk.nl of .ntr.nl kun je meer verhalen zien en lezen. Waaronder verhalen over de kittens, de ezels die we 2 weken geleden besproken. En als je nog vragen hebt, andere opmerkingen, kun je altijd terecht in de app van NPO Radio 1. En wij zien of wij horen elkaar volgende week. Radio 1.